Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Brazilië hebben tienduizenden demonstranten het vertrek geëist van president Bolsonaro. Ze zijn ontevreden hoe zijn regering de coronapandemie aanpakt. Zo eisen ze dat er meer vaccins beschikbaar komen. De betogers willen ook dat de hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt. De demonstraties zijn georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. De populariteit van Bolsonaro is al een tijdje aan het dalen en heeft nu een dieptepunt bereikt in de peilingen. Mensen die naar Nieuw-Zeeland willen reizen moeten vanaf 1 november volledig gevaccineerd zijn. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse minister die over corona gaat bekendgemaakt. Mensen zonder Nieuw-Zeelands paspoort kunnen alleen naar het land reizen als ze een geldige werk- of verblijfsvergunning hebben. Reizigers moeten alsnog 14 dagen in quarantaine na binnenkomst en een negatieve coronatest van maximaal 3 dagen oud kunnen laten zien. Internationale toeristen zijn voorlopig nog niet welkom in Nieuw-Zeeland. In diverse steden in de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is een nieuwe wet in de staat Texas die vorige maand inging. Deze wet verbiedt abortus zodra er bij het embryo een hartslag is waargenomen, wat meestal al na 6 weken zwangerschap is. Veel conservatieve Amerikanen willen al lange tijd dat abortus helemaal verboden wordt. Een grote brand op het Hondurese eiland Guanaja heeft 90 huizen verwoest. Nog eens 120 huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. 4 mensen raakten gewond. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het vuur. De brand brak gisterochtend vroeg uit. De luchtmacht van Honduras is ingeschakeld om het vuur te blussen. Guanaja heeft zelf geen brandweerkorps en weinig wegen. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Op sommige plaatsen valt zo'n 30 mm. Later op de dag breekt in het westen de zon nog door. Tijdens regen zo'n 13 à 14 graden. In Limburg kan het nog 20 graden worden. Morgen overwegend droog en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle André Lon, Dove en Axe. Nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Wat is er mooier dan een countertenner? 2 countertenners, Maarten Engeltjes en Andrea Scholl, komen duetten zingen. En de Franse celliste Camille Thomas speelt muziek van Chopin. Dat allemaal vanavond live om 17:55 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ster. Zelfs in de meest stadsige stadstuintjes kun je dit vogelgeluid nog horen. Want ze zitten hier in Nederland in grote getalen. En zeker rond deze tijd hoor je dit geluid heel veel, omdat dit vogeltje nu ook uit het noorden binnenkomt. Dit is een tikkende roodborst. Nee, niet tegen het raam. Gewoon zijn alarmerende geluid, opgenomen door Rob Buiter. Roodborstjes maken dit geluid bijvoorbeeld als ze vinden dat Rob moet doorlopen met die enge hond van hem. Chop, chop, Rob. Zoals ik zei, komen er nu veel roodborsten uit het noorden binnen. Onze roodborsten die trekken dan weer voor een deel weg naar Zuid-Europa. Maar de achterblijvers die krijgen dus gezelschap van honderdduizenden noorderlingen. We hebben 250.000 broedende roodborsten in Nederland. Maar in de winter zitten hier dus wel 1 miljoen. En behalve dat tikkeren hoor je midden in de winter ook roodborsten zingen. Het is een van de weinige vogels die we 's winters ook kunnen horen, omdat ze dan hun territorium verdedigen en dus zingen. En dat is dan weer fijn voor ons. Een lichtpuntje in dat donkere jaargetijden. Thank you. Goedemorgen. Een kakelverse vroegvogelsuitzending strekt zich voor ons uit. Heeft u in het verschiet met het komend uur alles over muraltmuurtjes op Zeeuwse dijken. Ik had er als halve Zeeuwse nog nooit van gehoord, maar daar gaat dus verandering in komen. De invasie van gaaien en we gaan hopelijk een nuttige bijdrage leveren aan het levend archief. U weet het misschien nog wel, hè? Die verzameling zaad van het levend archief, dat een poging doet om zaad van alle Nederlandse bloemen en planten te verzamelen. In ieder geval de inheemse en de wilde. Een uniek project. Maar ja, we kijken er een beetje naar buiten. Dat valt natuurlijk nog niks te zien, want het is pikken donker. Maar het regen is wel een beetje gestopt. En dat is natuurlijk wel handig als wij hier nog enigszins zaad willen gaan verzamelen. En we wilden ook sporen gaan zoeken van kleine roofdieren. En dat is denk ik ook niet heel handig als het regent dat het giet. Dus ik hoop dat het een beetje droog gaat worden. Ik ben Janine Albring en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Academy of St. Martin in the Fields met als solist harpiste Marisa Roble speelde het laatste deel, het rondo, uit het harpconcert in A groot van Karel Dittersdorf. Ja, die Murat-muurtjes. Ik noemde ze net al eventjes. Ik had er nog nooit van gehoord. U misschien wel. Misschien weet u wat het zijn. Muurtjes van beton en grind die op de Zeeuwse dijken worden geplaatst om het water tegen te houden. Werden geplaatst, moet ik eigenlijk zeggen. Want 100 jaar geleden werden ze massaal neergezet. Maar de meeste zijn inmiddels gesloopt. Niet in Scherpenisse op Tolen, en dat is maar goed ook, want medewerkers van Landschapsbeheer Zeeland vinden er veel bijzondere korstmossen. Met een lespakket laten ze schoolkinderen ontdekken wat er allemaal groeit op die muurtjes. Jeanette Paramoor laat zich bijspijkeren. Dit is een muurtje die op de oorspronkelijke dijk staat. En die dijk is niet meer opgehoogd omdat na 1953 de functie van zeedijk verdween. Dirk-Jan Dekker. En aan de andere kant Naomi Oostinga van Landschapsbeheer Zeeland. Ja, een muraltmuurtje over de hele lengte van de dijk opgebouwd. Ja. Maar als je naar die muurtjes kijkt, Dirk-Jan, je ziet het al meteen. Helemaal begroeid met mossen en korstmossen. Je kan ook zien aan de vorm van het muurtje waar vroeger de zee stond. Want dit is de rechterkant en de schuine kant, dat is de zeekant. Wordt bedacht trouwens door Murat, een ingenieur geloof ik, vandaar de naam. Ja, het is gewoon beton, hè, volgens mij. Op zich is het niks bijzonders, met wat grind zie ik erin. Hele grove stenen zitten erin. Ja. En het cement is kalkachtig. En die grove stenen, dat is een beetje zuurachtige stenen. Daar zit dus geen kalk in. En daar zitten andere kosmossen op als op het kalkgedeelte. En leuk aan muraalmuurtjes, dat ze meestal in dit geval dan niet, maar ze staan aan de zee. Dus je ziet ook dat daar korstmossen groeien die dan tegen die zaltspray kunnen. Dus de invloed van de zee. Zullen we even een mooie soort gaan opzoeken? Ik zal eens even duimen lopen. Even een stukje teruglopen. Ik zie allemaal gele vlekken, witte vlekken. Het is verschil aan de ene kant en aan de andere kant. Grijze. Dan heb je dus allemaal kleine gele cirkeltjes. Echt mooi geel is dat. Mm-hmm. En dat is gelopte geelkorst. Gelopte geelkorst. En waarom heet het gelopt? Nou, als je een loepje hebt... Ja, die heeft Naomi natuurlijk, hè? Ja, randjes, dat zijn rondom lopjes. Zie je dat? Ja. En midden is echt wel een beetje korstvormig. Ja, en dan komt hij voor het opkalk. Mag ik ook even door je loop kijken? Moet je mij vasthouden voor me? Oh, prachtig. Ja, mooi, hè? Dat zijn echt een lobben, inderdaad. Kleine kunstwerkjes. Ja. Oh, ik zie nog meer kosmossen hier. Nou, dan hang je dus zo. Dan heb je hier dus een fototoestel, hè? En dan hang ik dus zo tijd, hè? Ja. En dan komt een mevrouw langs, op een fiets. Die stopt dus met een angstig gezicht. Die vrouw, meneer... Wat mankeert u wat? Ja, die denkt dat er iets vreselijks gebeurd is, natuurlijk. Ja, kijk, als jij er overheen gaat hangen... Ja, dat zijn witte, grijzige, hè? Kijk, dus hier een witte rand. Mm-hmm. En er zitten heel veel kleine schoteltjes in. Nou, en dat is ook een kalkerende soort. En dat is kastanjebruine schotelkorst. Vandaar schoteltjes, maar kastanjebruin, dat slaat dus op de kleur van die apothecium. Nog best druk, hè, hier in Scherpenissen. Maar staan er veel van dit soort muurtjes nog in Zeeland? Of is er een hoop weggehaald inmiddels? Ja, er zijn er veel weggehaald. Vroeger is er 120 kilometer aangelegd. Dus dat is best wel wat. Ja. Maar ja, ondertussen, wat zal het zijn? Misschien in totaal 10 kilometer. Mm-hmm. Ja, gelukkig dat ze ook nog wel bewaard zijn. En dat ze niet allemaal weg zijn gehaald. Je ziet soms ook dat er asfalt op wordt gegooid. Dus dat is ook heel jammer. En dan bokkelen ze langzaam af en dan verdwijnen ze. Maar het zijn zulke mooie muurtjes. En ze vertellen eigenlijk gewoon een verhaal over de geschiedenis van Zeeland. Hier heb je nog een poortje. Ja. En hier een grote witte aan deze kant. Dat is dan in ieder geval die gele is een citroenkorst. Ja. Dat is gelopte citroenkorst. Gelopte citroenkorst. Ja. Mooi naam. Ja. Heel mooi. En hoeveel soorten zitten eigenlijk op deze muurtjes? Nou, Dirk-Jan heeft er 25 hier geïnventariseerd. Ah, oké. Okay. Ja. We kunnen wel anderhalve kilometer lopen daar, maar daar zitten wel hele batterijen aan kosmos in verschillende kleuren zitten. Oh, dat is goed. Dingen bij een uitdaging. Dat hek. Ja. Zie je met de tuin, hè? Ja, heel goed. Dan zal ik eens even kijken wat het meest precies is. Hier staan er wel wat meer, lijkt het. Of, er komt er veel meer. Ik zal even kijken. Schieten. Wat zie je daar, Naomi? Een larve van een lieveersbeestje. Die, zit een beetje te snoepen tussen de korstbossen. Ja. Hier een lieveersbeestje. Ja, ja, dus het is niet alleen interessant vanwege de korstbossen, maar ook alle beestjes die je vindt, hè? Ja, zeker, ja. Je ziet ook heel veel vliegen die erop zitten. En, het spinnetje hier, zie je? Ja, oh ja. Ja. En dit, wat is dit? Een luis? Ik denk dat er al een meid. Een meid? Ja. Dat zie je veel eigenlijk, hè, als je dichtbij kijkt. Ja, joh. Ja, en dan hebben wij nog niet eens een microscoop. Nee. Om de beestjes te kijken. Ja. Ja. Dit is grauwe rijpmoers. Ah, ja. En het is een beetje grauw. Ja, die lopjes rondom, daar verzamelt zich een onoplosbare zouten op. Kleine dingetjes. Dingetjes? Krommeltjes. Waarom hij dat doet is onduidelijk. Misschien tegen verraders, ik zou het niet weten. Ja. Kijk, en hier zie je dan de strijd, hier bovenop de strijd tussen mossen en korstmossen. Het past een beetje bij elkaar hier. Strijd, ja. Kijk, en hier overwint de korstmos, zie je al. En hier rukt de mos op. Naomi, hoe oud kunnen korstmossen eigenlijk worden? Ja, heel oud. Ja? Ja, ze kunnen ook in een soort ruststand. Als het bijvoorbeeld extreem droog is in de woestijn, dan groeien ze niet, maar dan leven ze nog wel. En als er dan weer vocht bij komt, dan groeien ze weer. Maar ze kunnen ontzettend oud worden. Hoe oud? Duizenden jaren. Duizenden jaren. Ja. Ja. Nou, van deze weten we in ieder geval dat ze niet ouder dan 100 jaar zijn natuurlijk, hè? Dit muurtje is uit 1930 ongeveer. Ja, 1903 en 1913 zijn de muraalmuurtjes aan. Die begonnen, ja. Ja. Dat is een latere. En het ziet er wat anders uit dit jaar. Ja. Dat zijn deze plekken. Het midden is weggevallen. Ja. Maar dat zijn er ook allemaal lopjes. Dat zijn tamelijk vlakke gele lopjes rondom. En de binnenkant is helemaal opgevuld. Ja. Met donkerrode schoteltjes. Ja. Vlakke citroenkorst. Ja. Maar toch een aantal heel mooie soorten dus, hè? Hier op die muurtjes. Vlakke citroenkorsten. Nou goed, nu is dit allemaal geïnventariseerd, hè? Hier in Scherpenissen. Maar al die andere muurtjes, worden die ook nog bekeken? Ik heb de meeste muren al gehad, maar ja, die zijn dan bij Wolfaarts tijd nog niet, hè? Okay. Ja, het hangt er van jullie project af. Ja, want inderdaad, het is nu eigenlijk afgelopen, het project. Nou, en het volgende. Wordt dat een mossen? Gaan jullie die dan bekijken? Of, ik kijk niet. Ja, ik kijk wel de mossen, maar ik ben geen expert op iets van mossen, hoor. Oh, okay. Nee, dat is een vak op zich. Moet iemand anders weer gaan doen? Ja, we kennen wel iemand die er wel bereid toe is. Dus dat zou mooi zijn als hij ons kan helpen daar. Precies, ja. Nou goed, mocht dat gebeurd zijn, laten jullie het me dan weten. Want mossen zijn natuurlijk ook prachtig, hè? Oh, ja. Kom je nog een keer? Kom ik nog een keer terug? Ja, dat is goed. Aldus Jeanette Paramoor in gesprek met Dirk-Jan Dekker en Naomi Oostinga van Landschapsbeheer Zeeland. Thank you. You Have Set My Star was dit. Een van de werken van de onlangs overleden Griekse componist en dirigent Mikis Theodorakis. U weet wel, bekend ook van Zorba's Dance, beter bekend als de Sirtaki. De nieuwste aflevering van onze podcast Vroege Vogels en Andere Dieren gaat deze keer over de winterslaap. Hoe overleven dieren de winterslaap? Hoe komt het dat ze hierdoor langer leven? En waarom gaat de mens eigenlijk niet in winterslaap? Vroege Vogels eindredacteur Anneke Naafs in gesprek daarover met twee deskundigen. Lauren de Wit, jij bent PhD-student aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar zijn we te gast. En jij doet onderzoek naar de eikelmuis in de winterslaap. En Roelof Hut, is Roelof jouw docent ook? Ja, mijn promotor. Oh, je promotor zelfs. Ja, kun je dan wel vrij uitspreken, Lauren, of niet? Roelof houdt wel van een beetje discussie. Ik let op alles en reageer op wat ze zegt. Nee, dat komt helemaal goed. Okay, nou. Lauren is de specialist voor de eikelmuizen en ik vul haar aan. Okay, jij bent chronobioloog. Dus dan weet je alles van de chronologie van de biologie. Ja, dus die chronobiologie is een beetje een gek vakgebied. Alles wat met timing te maken heeft in de natuur, dat wordt eigenlijk door de chronobioloog bestudeerd. En de natuur die hangt van cycli aan elkaar. We hebben de dag-nachtcyclus natuurlijk. Maar we hebben ook de seizoenscyclus. En eigenlijk, ik heb het nog eens opgezocht, 4,5 miljard jaar geleden is de aarde eigenlijk een beetje ontstaan. Onze protoplaneet werd door een grote, waarschijnlijk een andere protoplaneet, helemaal uit zijn baan geslingerd. En de aardas is schuin gaan staan. En de rotatie rond de zon is begonnen. En daarmee zijn eigenlijk al die cycli begonnen op aarde. De seizoenscyclus, maar ook de dag-nachtcyclus en de duur van die cycli. Kort daarna, nou ja, wat is het, misschien 4,5 miljard jaar geleden, is het leven ontstaan. En het leven is dus eigenlijk direct blootgesteld aan al die cycli. Dus de evolutie van leven heeft eigenlijk direct gebruik gemaakt om zo optimaal zich te kunnen reproduceren onder die cyclische omgeving. Dus die dag-nachtcyclus, maar ook de jaarcyclus is ingebakken in al het leven op aarde in feite. Vleermuizen bijvoorbeeld, egels, veel soorten muizen, hamsters gaan in winterslaap. En dan heb je ook dieren die gaan in winterrust. Eerst maar even die winterslaap. Lauren, wat is dat eigenlijk, die winterslaap? Ja, die winterslaap is eigenlijk een periode die dieren gebruiken om hun metabolisme erg te laten zakken. En je metabolisme, dat is de vertering van alles, al je lichaamsprocessen. Ja, maar ook je hartslag en hoe vaak je ademt. Dus het is inderdaad de totale processen die verlaagd worden. En dat is eigenlijk een strategie die dieren gebruiken als bijvoorbeeld voedsel schaars is of als het koud is. Maar er zijn bijvoorbeeld ook primaten die winterslaap gebruiken terwijl ze in de tropen zitten. Dus daar is bijvoorbeeld voedsel heel belangrijk. En we weten dat het ook belangrijk is om aan predatoren te ontsnappen in de winter. Oh ja, want hoe doe je dat? Dat doen dieren door in een holletje diep onder de grond te zitten. En het liefst nog een laag sneeuw erop. Dus dat er heel weinig feromonen vrijkomen. Zodat ze niet geroken worden door de predatoren. Ja, en de predatoren zijn de roofdieren. De roofdieren, de vossen, et cetera. Die de eikelmuizen en andere opeten. Maar ze gaan dus terug in een fysiek proces, in een slaapstand van het lichaam. Ja, dus een ruststand. We hebben het vaak over koude fases en warme fases. We noemen dat dan koud is torpor. En dan kunnen ze ook weer opwarmen, eigenlijk. Dus het is niet zo, ze gaan in oktober in slaap en worden in maart wakker? Nee, nee. Hoe werkt het dan? Laten we maar gewoon de eikelmuis als voorbeeld noemen. Ja, dus als we de eikelmuis als voorbeeld nemen, we weten dat die ongeveer 6 maanden per jaar kan winterslapen. En daarbij heeft hij dus afwisselend periodes die koud zijn, dus de torporfase. En dan zien we ook dat ze, dat kunnen ze ongeveer 2 weken doen, dat ze ook periodes hebben dat ze helemaal weer opwarmen. En dat duurt ongeveer 8 uur. En dat noemen we dan arousals. En waarom doen ze dat? Dat is eigenlijk een heel groot mysterie, nog steeds voor ons winterslaaponderzoekers. $1 million question, ja. Yeah. Ja, ja. Ja. We weten een paar dingen waarom ze het niet doen, denk ik. Ja, ja, klopt. Dus we weten bijvoorbeeld, zoals Roelof is erg geïnteresseerd in slaap. Doen ze het nou om te slapen. Want we weten, we noemen winterslaap winterslaap. Maar eigenlijk tijdens die koude periode slapen de dieren helemaal niet. Maar wat ze dus wel doen is, als ze opwarmen gaan ze juist slapen. Dus dat hadden wij niet verwacht. Hè? Dus als zij dan zo helemaal in rust zijn, met een hele lage hartslag, tot hoeveel slagen per minuut gaat dat terug? Ja, dus ongeveer 1% van wat het normaal is. En ze hebben dan ongeveer 8 slagen per minuut. Het voelt alsof dat beest dood is. Hij is ook stijf en hij beweegt niet. En je denkt, dat dier is dood. Helaas denken sommige mensen met een hamstertje thuis dat ook wel eens. Oh ja? Terwijl die hamster gewoon zelfs bij kamertemperatuur in winterslaap kan gaan. Dan zijn er toch heel wat hamsters in schoenendoosjes, ik vrees het wel. Oh ja, en die werd dan gewoon op een goed moment weer wakker. Wat een gruwelijke gedachte. Ja, dat is zo. Maar mensen zouden dus meer over winterslaap moeten weten, denken we ook. En wat er aan de hand dus iedereen is met een hamster nu echt opletten, want anders loopt het mis. Precies. Oh, ik vind het helemaal niet om te lachen. Met een heel zielig idee, zo'n hamster die dan levend wordt begraven. Nou ja, alles over winterslaap en winterrust van dieren. En antwoord op die vraag waarom de mens niet in winterslaap gaat is dus te horen in die podcast. De nieuwste aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren. Te beluisteren via NPO Radio 1 of uw favoriete podcast-app. Esther Boudiardjot speelde de gamelan, de compositie van Leopold Godowsky, moet ik zeggen, uit de Java-suite. Wat is er zoal aan de hand in de wereld? Jeroen Tjepkma vertelt het ons. NPO Radio 1, het NOS-journaal. In Brazilië hebben tienduizenden demonstranten het vertrek geëist van president Bolsonaro. Ze willen een betere bestrijding van de coronapandemie en dat de hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt. In diverse steden in de VS hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het recht op abortus. Aanleiding is een wet in Texas die abortus verbiedt na een hartslag van het embryo. Dat is meestal na 6 weken. De coronaregels voor reizen naar Nieuw-Zeeland zijn iets versoepeld. Vanaf 1 november zijn Nieuw-Zeelanders welkom als ze gevaccineerd zijn. Mensen zonder Nieuw-Zeelands paspoort alleen als ze een werk- of verblijfsvergunning hebben. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen na een val van een steil rotspad in de Franse Vogezen. Volgens een Franse publieke zender was hij gestruikeld op het Sentier des Roches. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Op sommige plaatsen valt zo'n 30 mm. Later op de dag breekt in het westen de zon nog door. Tijdens regen zo'n 13 à 14 graden. En in Limburg kan het 20 graden worden. Zometeen alles over een gaaieninvasie en de allesvernietigende boorkever. Welkom terug bij Vroege Vogels. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, tijd voor de venolijn, want het mag dan takkenweer zijn. En onafgebroken regenen natuurlijk zijn er wel de hele week ook waarnemingen geweest. Hier een samenvatting van die waarnemingen op 035-6711-338. Met Hans Molema uit Berchem, Friesland. We hebben in ons achtertuintje van 25 vierkante meter onder de Crocosmia en de Hedra een nest met 4 jonge egeltjes. Ze sjouwen door de tuin en maken er een feestje van. Jolanda Volmer uit Capelle in Zeeland. Op 30 augustus en 3 dagen daarna kwamen de laatste eitjes uit van onze huisvaluw nest. Heel erg laat, dus ze hebben het heel nauwgezet in de gaten gehouden of dat ze wel gevoerd werden. Dat mijn ouders niet al op de trek meegingen met de grote groepen zwaluwen die hier rondvlogen. Maar elke dag kwamen ze braaf, heel keurig nog voeren. En vandaag luid gekwetter om de jongen uit het nest te lokken. En volgens mij zijn ze allemaal gevlogen. Dit is Anjo Strik in Wageningen. Afgelopen zaterdag was ik in het binnenveld met een aantal leden en oud-leden van de vereniging NJM, Jongeren in de Natuur. We zagen in het binnenveld 11 patrijzen. De dag erna kwamen er 6 koperwieken binnenvallen in mijn tuin en deden zich te goed aan de bessen van de Cotoniaster. Hans de Bruin uit Sassenheim. De zaden van de kaardebol en de teunersbloem worden nu door de plant zelf en de wind weggeslingerd, terwijl in de teunersbloem nog laatbloeiers zitten. Dennis Hielink uit Woerden. Afgelopen zaterdag ben ik 4 dagen lang van Eindhoven naar Parijs gefietst. Ik kwam een heel mooi natuurfenomeen tegen, namelijk de vlindertrek van de Atalanta-vlinder. De fietsroute volgde heel veel oude spoorlijntjes van het noorden naar het zuiden. En wij fietsten zo'n beetje 30 km per uur. De hele tijd heel veel Atalanta-vlinders. En op een gegeven moment was het een moeilijkheid om te voorkomen dat je er niet tegenaan vliegt. Het was erg mooi om te zien. En heel speciaal dat ze zo end vliegen. Jeannette Essink uit Koekangen. In de herfstom zie ik hier staan de kardinaalsmutsen in vuren vlam met een opvallende en kenmerkende roze-rode doosvruchtjes. En als ze openspringen, dan komt hun oranje zaadrok tevoorschijn en daarbinnen zit dan een wit zaadje. Ik vind deze struiken dit jaargetijde eigenlijk op zijn mooist. Sjors Klontneres. Zondag aan de rand van het Sprielbos bij Putten hoor ik kiep, kiep. Naar boven kijkend zie ik een vlucht kruisbekken over me heen golven. Woensdag, thuis in Ede, ruim ik snoeihout op. Strijkt een jonge merel naast me neer. In eerstejaars rui, haar lijf al bruin, maar haar kop nog gevlekt. Soms komt de natuur heel dichtbij. Lieve Zwanenburg uit Dronten. Ik heb vandaag ongeveer 100 kasarka's gezien in de geulen van de Vreugderijke Waard nabij Zwolle. Dit is een grote eend die oranje-bruin zijn met een crème-witte kop. Rogier Borking hier, op de rand van Utrecht en Nieuwegein. Ik zag een stuk of 50 Vlaamse gaaien in formatie langs vliegen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat is bij benadering, want ik zit op de 8e verdieping van een kantoor. Het viel me op dat er vogels langzaam voorbij vlogen. Blijkbaar stond er een flinke wind. Ze vlogen richting het zuidwesten. En op basis van mijn eigen waarneming en samenvoeging van vaker geziene ganzen concludeer ik zelf dat het een schooltrekkende Vlaamse gaaien waren. Ja, en die waarneming is eigenlijk niet eens heel bijzonder te noemen. Hoewel, we zijn blij met alle waarnemingen, dat voorop gesteld. Zo bedoel ik het nou ook weer niet. En trouwens, volgens mij zeg je tegenwoordig ook niet meer Vlaamse gaai. We zijn bij vroeger volgens heel woke. Dingen die je niet meer mag zeggen. Je moet gaai zeggen. Maar die gaaien, daar gaan we nu ook een reportage over horen. Want er is sprake van, ja, ik mag toch wel zeggen, invasie. Want met honderden tegelijk komen ze momenteel ons land binnen. Gaaien dus. Op zoek naar voedsel. En het wordt door sommige mensen, onder wie ik zelf al een invasie genoemd. Maar waar komen ze vandaan? Verslaggever Jesper Buursink gaat op zoek naar die gaaieninvasie met de vogelaars van telpost Brobbelbies Noord bij het Brabantse Ude. 5, 6 gaaien gaan daar. Die over de bosrand. Dus dat zijn dit is eigenlijk het eerste groepje wat we vanmorgen hebben. We hadden net nog een groepje van 7. Dus het tweede groepje. Dus ze zijn er nog wel? Ja. Gisteren hebben we natuurlijk veel regen gehad. Dus dat was niet echt een indicatie. En eergisteren hadden we er 188. 188? Ja. Ja, dan kun je wel spreken van een invasie, toch? Ja, je kunt de laatste 2 weken zien dat er echt veel groepen overtrekken. Dat is ongebruikelijk. Alhoewel we dat 2 jaar geleden ook een keer mee hebben gemaakt. Hè. We hebben ook veel grote groepen gehad. Ik geloof het beste dagresultaat van 2 jaar geleden was iets van 350. Ik geloof dat we nu tegen de 300 aan zitten, dagtotaal. Het dagrecord dit jaar. Gaaien, 300, ja. Ja, 300. Tegen de 300 inderdaad, ja. Ja, want ik sta hier met Toy Jansen, ja, vogelaar, hier bij het telpost. Ja, hoe heet de telpost? Officieel telpost Brobbelbies Noord. Brobbelbies Noord. Ja, wij tellen even vogelwacht Ude. En we zijn hier op een hele mooie plek. Ja, je hebt hier veel uitzicht. We staan eigenlijk midden in het natuurpark De Maashorst. Wij zijn hier rond 2000 begonnen. Maar wij beginnen ieder jaar rond 15 juli beginnen wij te tellen. En dan tellen we tot 30 november. En we tellen vrijwel iedere dag. En gemiddeld moet je eruit gaan dat we hier in die periode zo'n 800 uur tellen gemiddeld. Ik sta hier trouwens met een hele grote groep heren staan met kijkers om mij heen. Ook een mevrouw. Er staat iemand met een bord, verrekijkertjes in de lucht. Ja, ik schets even het beeld. Nou, we kunnen eigenlijk precies zeggen wat we al hebben. We hebben onze notulist die alles wordt digitaal ingevoerd. Hoe heet de notulist? Onze notulist heet Arend. Arend, dan lopen we even naar Arend toe tussen de kijkers door. Arend, wat heb je allemaal al deze ochtend al voor moois allemaal? Wat we vandaag hebben? 500 graspiepers. Al 11 grote zilverreigers. Er komen nu 2 grote zilverreigers aan. Ja. 2? Oh ja, die kan ik tenminste zien, ook zonder kijken. Die staan er al op, denk ik, hè? Maar Arend, wij zijn hier in het bijzonder voor de gaai, ook wel in de volksmond de Vlaamse gaai genoemd. Ja. Hoeveel heb je daar nou op je lijst staan van vandaag dan? 41. 41? Nou, ja. dat is niet verkeerd, toch? Toy? Het is de start van de dag. Ja, het is nog vroeg, hè? Ja, het is nog vroeg, maar we hebben vorige week al groepen van 30 zelfs. Dus groepen van 30 is hier wel uitzonderlijk, dat zien we niet vaak. Maar ik meen dat we 2 jaar geleden, in 2019, hebben we ook zo'n invasie gehad. Ik geloof dat de dagmax toen 450 was voor ons. Wow. Maar er zijn telposten in Nederland op dit moment. Ik geloof Lopik, de Horde, die had er ik geloof tegen de 700 vorige week op 1 dag. Dat zijn echte aantallen. Maar je zegt 2 jaar geleden hadden we ook veel. Maar nu begreep ik dat die invasies gemiddeld elke 8 jaar plaatsvinden. Ja, maar we hebben, ja, inderdaad. Maar ik tel hier al 20 jaar en ik heb het misschien nog maar 3 keer meegemaakt. Oh, dus het is echt best een bijzondere gebeurtenis. Ja, maar we hebben 2 jaar geleden ook een hele goede invasie gehad, hoor. Dus ik kan me nog herinneren dat ik op Texel was en dat er gewoon 54 gaaien uit zee aankomen vliegen. Waarom noemen we het een invasie? Is dat gewoon een algemene naam? Het klinkt zo negatief. Nee, het is geen invasie. Ik denk dat er misschien is het voedseltekort uit Centraal-Europa dat ze deze kant op komen. Ik geloof niet dat ze uit de hoge noorden komen, want dan moeten ze op de telposten, zou maar zeggen, bij Valsterboogzee, dan moeten ze die gaaien ook zien. Die zien ze daar niet. Niet in die aantallen. Dus ze komen waarschijnlijk uit Centraal-Europa. En misschien is het voedsel schaarste of dispersie of wat dan ook. Wat ze aanzetten tot deze bewering, dat is volgens mij nog niet helemaal bekend. Er zijn natuurlijk allerlei theorieën. De definitie van een trekvogel is eigenlijk dat hij een overwinterings- en een overzomeringsgebied heeft. Hè? Zoals een boerenzwaluw die broedt, overwintert in Afrika. Ja, een gaai die heeft dat niet natuurlijk. Die heeft niet een overwinteringsgebied en een zomergebied. Dus het is geen eigenlijke trekvogel. Dan stijgen ze met z'n allen ineens op. Iemand besluit van jongens, voedsel is hier niet goed, we gaan. Dat is een goede vraag. Ja, maar ik bedoel, iemand moet toch het fluitsignaal geven, toch jongens? Ja. Dat is de wondere wereld van de vogels. Ja. Je ziet het met zwarte mezen ook. Eén keer in de zoveel jaar heb je zwarte mezeninvasies. Dan komen er duizenden zwarte mezen, zien wij in Nederland binnenkomen. Ook heel apart. Beesten zie je ook niet terugvliegen. Je zou zeggen, al die gaaien komen hierheen, dan moet je... Ja. Ergens moet je ze weer terug zien vliegen. Ja, dat wordt bijna niet waargenomen. Ze blijven gewoon allemaal hier. Kan. Ja, heel bijzonder. Ja. Maar die beesten die hebben gewoon ook een bepaald voorgevoel. Wat zei je, Martin? Er zit iets voedseltekort. En dat weten zij veel eerder als wij. Ja. Daar hebben ze al lang in de gaten dat er dit jaar minder eikels zijn, bij wijze van spreken. En dan gaan ze op zoek. Ja, eten is toch wel heel erg belangrijk. En het is ook wel bijzonder, want ze doen het net zoals eekhoorns, begreep ik toch? Dat ze in de winter, wat in de zomer eten, is dan veel meer insecten en zo. En in de winter eten ze dan zaden en eikels. Ja. Verstoppen ze zo. En die verstoppen ze, hè? Ja. Die verstoppen ze. Dat is ook weer goed voor het bos, hè? Dan worden eikenbomen een beetje verspreid. Ja, precies. Zo valt alles weer netjes op zijn plek terug. Maar die gaan verstoppen het echt onder het gras, onder de bladeren, onder de grond. Wintervoorraadje aanleggen. Ja, dat doen ze. Klopt. Ja. En ook deze gaaien vliegen gewoon door het dorp heen. Die trekgaaien. Je ziet ze overal vliegen nu, hè? Als je omhoog kijkt, hoe kan je ze herkennen? Hebben ze een bepaalde vlucht? Ja, een beetje kraaienachtig, maar afgeronde vleugels. Ze vliegen niet echt makkelijk. Ze zijn wat... Beetje lomp, hè? Ze zijn een beetje lompe vliegers. Ja. Een beetje stoot. Maar ze kunnen het schijnbaar toch grote afstanden afleggen. En wij vinden het heel bijzonder als we zo hoog over zien komen. Je ziet een gaai eigenlijk nooit hoog vliegen. Een gaai die zit altijd net boven de bosrand. Vliegt laag. En dan is het wel bijzonder als je inderdaad 30 gaaien hoog over ziet komen. Dat is echt bijzonder. Maar niemand weet waar die dan... heen gaan. Dat is het mysterie. Waar blijven ze? Waar blijven ze? Je zou zeggen dat de bossen hier vol moeten zitten met gaaien. Dat zou je dan denken. Waarschijnlijk is dat ook wel zo. Maar ja, ze leven waarschijnlijk verborgen. Dus, en misschien dat ze op de eilanden wel toename van gaaien kunnen zien. Hè? Want dat een beetje, dat is wat meer besloten natuurlijk. En het is ook altijd in het begin van zo'n gaaienfase is het ook al een beetje raar. Want dan zie je gaaien zie je zuidwest vliegen. En de volgende dag zie je ze noordoost vliegen. En dan zie je ze weer een andere richting op vliegen. Dus, en dan zie je onderling met de trektellers, er wordt wel eens gediscussieerd van... Ja, wat is er nou aan de hand? Ja, ze vliegen een beetje links, ze vliegen een beetje rechts. Is er wel iets aan de hand? Ja. Dus, en met die gaaien was eigenlijk al een maand geleden... begonnen er al telpers te melden van, hé, we zien gaaien. Het ging de alarmbellen af. Er is ook al een paar keer een alarmbelletje afgegaan voor zwarte mezen... Dus dat er indicatie zou zijn dat we misschien ook nog een zwarte mezeninvasie gaan krijgen. En wij hadden van de week 7 zwarte mezen die echt hoog aankwamen vliegen. Oh, nu zeg je dat de volgende invasie weer de gaaien gaat, nu komt de volgende invasie. Er is een klein geruchtje dat er zou kunnen. Er is een geruchtje. Er zijn links en rechts wat telposten die aantallen zwarte mezen hebben gezien. Er zijn nog maar enkele telposten, maar dat kan zomaar dat het in één keer door gaat zetten. 2 gaaien hoor ik nu roepen. Het zijn er al meer, het zijn er al 5. 6. Maar dat is daar boven de bosrand. Ja, er komen 6 gaaien aan. Nog een? 7, ja. 8. Ja, het zijn er nu al 8. 8 gaaien gewoon even. Ja, en die vliegen ook een beetje een ruime afstand hebben ze van elkaar. Oh, is het daar, dat groepje juist, daar? Dat groepje daar, ja. Ja. Ja, dit zie je dus eigenlijk ga je nooit doen. Ga je komen altijd laag door. Waarschijnlijk ook... Deze gaan omhoog, zie je dat? Ja, deze gaan echt omhoog. Dus je ziet dat... We hebben nu zuidwestelijke richting. Ja, dit zie je de gaaien normaal nooit doen. Over de bosrand. Een waaier dus hier een beetje langs het keetje. En als je nou een normaal jaar bent, dat je die invasie niet hebt... dan zie je 2 gaaien over de bosrand vliegen. En dan een uurtje later komen ze weer terug. En, dat zijn de lokale beesten natuurlijk. Maar dit, wat je nu ziet, dat zie je eigenlijk helemaal niet met gaaien. Op al die telposten zien ze dit, hè. Wij staan dan in het bos, maar er zijn ook telposten die in hele open gebieden staan. Die zien ze ook. Dus het is echt wel... er is echt iets aan de hand. Ja. Kijk, en er komt nummer 9 nog aan. Dat maar die komt er later. Dat gebeurt altijd. Nakomen. Dat is de Benjamin. En er komt er nog één aan. En er komt er nog één aan. Hé. Hey. Er komen er nog 2 bij. Dus... Dat zie je ook wel vaker. Er zijn groepjes die volgen elkaar nu gewoon. Thank you. Het Aradia Ensemble speelde de Hornpipe van Henry Purcell. Het is de tijd van eikels zoeken en hazelnoten rapen. Maar bij het oprapen zie je het vaak meteen. Een klein rond gaatje siert de noot. Of nou ja, siert. Het is het werk van een snuitkever, een zogenaamde boorder. Verslaggever Merlijn Snijders zoekt uit wat het voor dier is en gaat op pad met taxonoom Koen Verhoogd. Koen, ik weet niet of je het erom hebt gedaan, maar dat we dan afspreken voor Sportpark Eikelhof. Ja, dat is toeval. Ja. En we gaan op zoek naar de... De hazelnootboorder. Hazelnootboorder. Want elke eikel heeft zijn eigen boorder. Exact, dus ook de hazelnoot. Nou moeten we op zoek naar hazelnoten. Ja, nou die staan hier gelukkig genoeg. Dit zijn de hazelstruikjes. Deze zijn nog vrij jong, dus ik weet niet of deze al hazelnootjes hebben. Maar die kunnen we zoeken. Ja, dus we gaan op zoek naar het vruchtje. Ja, inderdaad, daar de nootjes zelf. Die zijn denk ik al afgevallen, de meeste. Dus is vooral op de grond zoeken. Maar ik heb hier al een hazelnoot. En een gat. En een gat. Nou, wat je hier ziet is dus een klein gaatje van, nou ja, zeg 2 mm uit een hazelnootje. En hij heeft de larve van die snuitkever, die heeft zich hier naar buiten gevroten. En die is dus ergens in de bodem gaan zitten om te verpoppen. We hebben een hazelnoot en een snuitkever, hè, is het? Een snuitkever, inderdaad. Als die nootjes nog aan de boom hangen, dus nog lekker zacht zijn, nog jong, dan boort die snuitkever met zijn snuit een gaatje in die noot. Die heeft een klein tandje aan de punt zitten. Daar boort hij een gaatje mee, daar legt hij een eitje in de hazelnoot. Nou, dat ontwikkelt zich tot een larve van een centimeter ongeveer. En aan het eind van het jaar, als die nootjes vallen, dan zijn ze helemaal leeggegeten. En dan knaagt die larve zich eruit via dat gaatje. En dan gaat hij in de grond zitten om te verpoppen tot volgend jaar. We kunnen wel even kijken of we hem open kunnen krijgen. En dan zien we wat voor schade hij heeft aangericht. Een mesje erbij pakken. Kijk of dit lukt, want het is natuurlijk een vrij hard nootje. Maar je ziet al, van het nootje zelf is eigenlijk helemaal niks meer over. Het is een klein bruin verschrompeld dingetje. En al dat gruis wat je erbij ziet zitten, dat zijn eigenlijk de poepjes van de larven. Dus dat heeft hij gedurende de zomer heeft hij dat uitgepoept. De larve is er al uit, dus die zit al ergens in de bodem. En dat is wel grappig, wat je dus altijd ziet in de insectenwereld. Elk holletje is weer een overlevingsplekje. Dus daar is een heel klein wandje in. Die is via dat gaatje erin gekropen om ook te overwinteren. Dus die delen de woning? Die delen de woning, inderdaad. Ja, de een eruit en de ander er weer in. Dus ook hier is de woningmarkt krap. Daar zit dan maar één larve? Er zit maar één larve in, inderdaad. Ja, ja. En die doet een paar maanden om heel zijn nootje op te eten. En dan uiteindelijk is hij volgegeten en dan gaat hij de bodem in. Bestaan er nog andere boorders? Want we hebben nu de hazelnootboorder. Ja, je hebt, eigenlijk elke noot heeft ongeveer zijn eigen boorder wel. Dus je hebt ook de eikelboorder. Daar heb ik toevallig bij de parkeerplaats een eikel opgeraapt. Met ook een gaatje erin. En daar heeft dus de eikelboorder in gezeten. En op eiken zitten er zelfs twee soorten die in de nootjes zitten. Dus die concurreren eigenlijk met elkaar. En dat zijn? De grote en de kleine eikelnootboorder. Dus het zegt het al, de een is groter dan de andere. En bij groot spreken we over hoe groot is dat dan? Met snuit erbij kunnen ze zo'n 1,5 centimeter zijn. Maar de snuit is wel ongeveer het halve lichaam. Dus we kunnen een poging wagen om hem kijken of we de volwassen kever kunnen vinden. Oh, je hebt zo'n klop, plu. Ja. Gaan we eens kijken. Er is wel van alles uitgekomen. Ja, prachtige spin. Wat mieren. Lansen, pissebedje, maar ik zie geen snuitkever. Sluipwesp. Zie je duidelijk die snuit? Hadden we dat meteen kunnen zien? Ja, die is echt gigantisch eigenlijk. Ongeveer de helft van zijn lichaamslengte is snuit. Dus dat valt enorm op. Voor de rest is het een klein, redelijk slank beestje. Maar die snuit is echt gigantisch. Maar nee, hier zit hij niet in. Nog een poging? Laten we nog een poging doen. Nou, flinke buit. Er zit van alles weer in, inderdaad. Spin. Ah, kijk. Nou, het is wel een snuitkevertje, maar een andere soort. Ik zie een hele goede snuit. Ja, precies. Hij laat zich nu vallen. En deze heeft inderdaad al een behoorlijke snuit. Maar die van de hazelnootboorder is nog veel langer. Die zien een klein bruin snuitje heeft. Het lijkt wel wat op de hazelnootborden. Maar je ziet een zwarte snuit. Van zeg half zijn lichaamslengte. En bij de hazelnootborden is dat minstens zijn lichaamslengte. Dus die is echt veel langer. Dus dat is altijd heel opvallend. Wat is die flauw, hè, die snuitkever? Ja, die heeft zich goed verstopt. Ja, het is ook wel koud en aan het eind van het jaar, dus... De kans is al wat geringer. Ja, precies. De volwassen kevers leven dus eigenlijk maar een paar maanden. En dan gaat hij die larve, als die ontwikkeld is, de grond in, verpopt hij. Nou, en daar kan het dus of meteen het volgend voorjaar uitkomen... of voor kiezen eigenlijk om een jaar over te slaan... en dus een jaar langer in de grond te zitten. Ja, maar waarom ze een jaar overslaan, dat zal wel weer een grote vraag zijn. Ja, inderdaad, dat is nog een groot mysterie. Het grootste deel is onbekend, zeg ik altijd. Dus dat blijft ook wel leuk. Word je nooit depressief van? Nee hoor, alleen maar nieuwsgieriger. Wat denk je, nog een poging? Ja, ik zag hier om het hoekje een grote struik staan. Dus we kunnen het eens proberen. Van alles, maar geen hazelnootborder. Een hele gevulde... Oh, zelfs nog een hazelnoot. Ja, maar kijk eens. Zelfs nog een hazelnoot met een gaatje. Ja, ja. Dus hier is ook weer een larve uitgekomen. Nee, hier ook weer geen volwassenen. We zijn gewoon net eventjes te laat. Ja, voor de volwassen beesten inderdaad wel, ja. Ja. Maar ja, we zien het resultaat. En dat is toch wel... Bijzonder dat zo'n heel mooi gaatje is het ook. Het is ook altijd mooi rond. Ja, ja, het is echt een mooie uitgeknaagd. En eigenlijk altijd hetzelfde uniform. Je moet naar werk, Koen, dus ik zal je niet langer ophouden. Maar je hebt ook wel meegenomen, hè? Ja, inderdaad. Ik heb uit mijn collectie twee exemplaren meegenomen. Een mannetje en een vrouwtje. En daar kan je dus mooi de snuit zien. Zie je links, zie je een, die is wat boller. En daar is de snuit bijna de lichaamslengte. Die is mooi afgebogen. En rechts is het vrouwtje. En dan zie je die gigantische snuit die echt veel langer is dan het lichaampje zelf eigenlijk. Dus dat ziet er al een beetje ridicule uit als je dat zo ziet lopen. Maar daar kunnen ze toch genoeg kracht mee zetten om zo'n gaatje in te boren. Ja, waarschijnlijk zij beter dan hij. Ja, hij doet het eigenlijk niet. Want het vrouwtje legt het eitje natuurlijk. Dus alleen het vrouwtje die... boort een gaatje in de nood. Even seksuele voorlichting, geloof ik. Daar had ik niet over nagedacht. Inderdaad, de snuit bij het mannetje is eigenlijk nutteloos. Zoals eigenlijk, het zit er wel, maar hij gebruikt het eigenlijk niet. Eén klop. Je weet nooit, dan vinden we hem ineens. Dan zijn we toch spekkoper. Nee, ik zie geen snuit hier. Nee. Dit is ook geen snuit, hè, hier? Nee, helaas niet. Nou ja, gelukkig heb ik ze hier mogen zien van jou uit je collectie. Nee, volgend jaar dan zijn ze er weer.

Later op de dag breekt in het westen de zon nog door. Tijdens regen zo'n 13 à 14 graden. In Limburg kan het nog 20 graden worden. Morgen overwegend droog en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wat is er mooier dan een countertenor? Twee countertenors, Maarten Engeltjes en Andrea Scholl, komen duetten zingen. En de Franse celliste Camille Thomas speelt muziek van Chopin. Dat allemaal vanavond live om 17:55 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Geniet meer voor je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle L'Oréal, Maybelline en Garnier, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar Ziggo.nl. Ja, je bent niet van suiker, zei mijn moeder vroeger altijd. En ik snap ook wel dat als je een natuurprogramma maakt in de natuur, dat je dan, ook al miezet het van de regen, toch ook een beetje de natuur in moet. Maar Niels van Rooyen, het plan dat jij vanochtend had, tenminste de handeling die jij hier wilde gaan verrichten, ik weet niet of dat kan in de stromende regen. Nou ja, we hebben eigenlijk de slechtste ochtend uitgekozen om zaden te gaan verzamelen. Hmm. Want net zoals voor vlinders vangen, voor zaden vangen, heb je droog weer nodig. Zaden wil je droog opslaan. Maar... Oké, dus in theorie zou het wel kunnen in de regen, zaden verzamelen? Ja, het kan zeker, maar dan duurt het een stuk langer om zaden weer goed droog te krijgen. Ja. Zodat ze nog even goed blijven. Dus laten we wel wezen, eigenlijk zeg je gewoon om het met dit weer te doen, heeft geen enkele nut. Dit is minder dan ideaal. Goed geformuleerd. Maar stel nou, hè, want we staan hier nu wel buiten. En het is waanzinnig mooi. De laatste keer dat ik hier was, want ik ben een invalpresentator voor Vroege Vogels, was in januari. En toen was het echt een soort bouwterrein. Lag het helemaal braak. En nu, ik was echt verbaasd toen ik hier vanochtend vroeg heen liep. Want de begroeiing is soms nou echt wel knie en hier aan de zijkant borsthoogte. Waar deze bijvoorbeeld met die kleine paarse bloemetjes, waar kijken we nu naar? Ja, waar we hier naar kijken, dat is inderdaad wat je zegt, een bouwterrein. Hè? Dus een paar maanden geleden was dit nog helemaal kaal. En we staan hier aan de rand waar nu de eerste spontane planten weer terugkomen. En waar we hier voor staan is vogelwikken. Vogelwikken. En heeft die in theorie een zaad dat jij zou willen verzamelen? Vogelwikken komt in heel Nederland voor. Hè? Dat is een heel algemene soort. Maar we willen heel graag ook stimuleren dat juist inheemse algemene soorten ook worden uitgezaaid. Dat is hier een eindje verder op het terrein heel goed gebeurd. En hier is die spontaan terechtgekomen. En dit zijn dus ook zaden die we heel graag in de collectie willen hebben. Ja, en die collectie, hoe dat precies zit, daar gaan we zo meteen alles over horen. Want waarom zou Niels nou eigenlijk die zaden willen verzamelen? Dat horen we zo. Ja. Ja, wij staan nog steeds buiten. Maar misschien moeten we de plu nog even... Ja, want anders denken mensen dat ik sta te jokken en gewoon binnen ben. Maar dan horen we de regen ook. Dat de biodiversiteit in Nederland hard achteruit kachelt... dat zal geen vroege vogelsluisteraar verbazen. En de rode lijst met bedreigde soorten wordt dan ook steeds langer. Nou, onderzoekers weten precies op welke dijken, heuvels en akkertjes... de bedreigde soorten nog staan en in welke aantallen. Maar tot de komst van het Levend Archief in 2017 hield het daarmee ook wel zo'n beetje op. En nu is er dus de ambitie om van elke wilde inheemse plant en bloem in Nederland zaad te verzamelen. En dat doet Niels dus onder andere en dat gaat hij hier ook doen in het Nadermeer. En zometeen horen we daar alles over in de tweede uur van Vroege Vogels. En verder, de column deze week van Dolf Jansen en de snoeiharde strijd om de Lutkemeerpolder. Het eerste deel was dit, het Allegro uit de Sinfonia in G Groot van Frederik de Grote. Ja, het wordt onze nationale zadenbank, het Levend Archief. Van alle wilde planten in Nederland worden de komende tijd de zaadjes verzameld. In ieder geval, daar is een heel grote groep, neem ik aan, mensen al sinds 2017 mee bezig. En bij mij, net stonden we nog onder de plu en nu zitten we lekker binnen. Een van de initiatiefnemers, ecoloog Niels van Rooyen. Goedemorgen Niels. Goedemorgen. Nogmaals, net stonden we lekker buiten, maar binnen is toch net even wat praktischer. Want je hebt ook een hele verzameling zaden meegenomen. En die moet je natuurlijk ook droog houden, neem ik aan. Ja, zeker. En ik heb nu een paar demonstratiezaden meegenomen. Maar je moet je voorstellen dat we die zaden echt onder super gecontroleerde omstandigheden opslaan. Ja, je bent er zuinig op natuurlijk. Heel zuinig. Ja. En nou was het plan om vandaag, maar dat ga je dan denk ik op een andere dag doen, omdat het zulk slecht weer is, zaden te verzamelen hier in, bij, rondom het Nadermeer. Was dat om ons een plezier te doen of was dat sowieso al het plan om dat hier te doen? Nee, dat is sowieso het plan om dat hier te doen. Naar de meren, dat is natuurlijk de plek waar natuurbescherming begon. En het is al heel lang een beschermd natuurgebied. Dat betekent dus ook dat de planten die hier staan... ook al heel lang hier voorkomen en beschermd worden op een of andere manier. Dat betekent dus dat die populaties die hier staan heel oud zijn... En dus ook heel representatief zijn voor de genetische variatie in dit deel van het land. Ja, laat staan nog dat dit een bijzonder gebied is met de natte vegetatie, wat ook uniek is voor Nederland. Ja, dus het betekent dat je eigenlijk hier authentieke zaden kunt vinden. Kan ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Ja. Ja. Even voor mensen die dat gemist hebben, want we hebben er in Vroege Vogels ook al wel eerder aandacht aan besteed, hoor. Maar in het kort, dat nationaal, dat archief, die zadenbank, wat is het en wat is het doel? Nou, wij willen eigenlijk alle Nederlandse flora willen wij opslaan in een nationale zadencollectie. Eigenlijk een backup maken voor de natuur. Je moet je voorstellen, we hebben ongeveer 1500 plantensoorten in Nederland. En van die 1500 plantensoorten staat de helft daarvan staat op de rode lijst. Dus die wordt in enige mate bedreigd. Als je dan verder gaat inzoomen, de rode lijst heeft verschillende categorieën, dus het gaat ook naar ernstig bedreigd toe. Mm-hmm. Dan zie je dat tientallen soorten, die zijn zo erg bedreigd, dat we zeker weten dat als we niks doen, die plant over misschien al 5 jaar gewoon niet meer in Nederland voorkomt. En dan is de plant weg, maar ook alle insecten bijvoorbeeld die daar afhankelijk zijn van zo'n plant. Nou, dat willen we voorkomen. We willen die backup maken. En daarvoor willen we eigenlijk de genetische diversiteit van al die plantensoorten in Nederland willen we opslaan. Zodat we ze voor natuurbeschermingsprojecten bijvoorbeeld weer uit zo'n databank, zo'n genenbank kunnen halen om ze weer in te zetten. En daarmee populaties die er nog zijn kunnen versterken. Maar ook op plekken waar planten verdwenen zijn, planten weer terug te kunnen brengen. Ja, eigenlijk heel logisch. Als ik jou zo hoor, denk ik, waarom hebben we dat niet al eerder gedaan? Ja, die vraag die stellen wij ons ook continu. En sterker nog, vanuit de Europese Unie heeft Nederland eigenlijk een plicht om de biodiversiteit te behouden, waaronder ook de hele flora. Ja. Maar tot nu toe is dat Staatsbosbeheer is daar goed bezig mee geweest. Die hebben een genenbank op Roggebotzand in de Flevopolder opgestart. Mm-hmm. Maar ze kijken eigenlijk alleen maar naar de houtige gewassen. Dus dat zijn een aantal tientallen soorten. Maar we hebben natuurlijk ook al onze varens, al onze grassen, al onze kruiden. En daar wordt momenteel helemaal niks mee gedaan. Nee, wat bizar. En hoe ingewikkeld is dat dan om die zaden te verzamelen? En waar begin je? Weet je, het is een beetje, je hebt natuurlijk de uitdrukking een speld in een hooiberg, maar dit is eigenlijk zoeken naar hooi in een hooiberg. Ja, nou, dat is een goeie inderdaad. Dan werk je heel veel met gedroogd materiaal, dus veel hooi. Maar het is voor ons, wij zijn best wel naïef begonnen. We dachten van, we gaan een koelkastje vullen met zaden en dan hebben we die 1500 planten een paar zakjes. Dat stelt niet zoveel voor. Ja. Maar eigenlijk weten we zo ontzettend weinig over de hele zaadbiologie van al die plantensoorten. We moeten de populaties van al die planten moeten in kaart brengen. Een margriet die in Zuid-Limburg groeit is niet dezelfde margriet die op de dijken in Friesland groeit. Wacht even, hoezo? Heeft hij een ander accent? Hoezo niet? Nou, daar komt het bijna op neer. Dus, die planten die zijn aangepast aan de lokale omgeving. Hè? Dus je hebt soorten waarvan zowel de soort op zandgrond groeit, maar ook op veengrond of op kleigrond. Mm-hmm. Maar ze zijn daar wel specifiek op aangepast. Dus een margriet die op kleigrond is gegroeid, die ga je niet weer in het zand terugbrengen. Oh, natuurlijk. Dat is logisch. Die kun je niet zomaar verpotten en dan verwachten dat die het net zo goed doet. Nee, precies. En dat is dus opgeslagen in het genetisch materiaal van die planten. Dus daarom moeten we voor elke soort gaan uitzoeken van wat is nou die variatie in Nederland. En als we dat weten en we hebben een aantal populaties zo in kaart gebracht, dan gaan we daar actief heen en gaan we die zaden verzamelen. Ja, en is oktober eigenlijk een goed moment om dat te doen? Ja, de herfstzaden klinkt natuurlijk heel, heel logisch. Ja, nou, het is heel logisch, maar als je ziet hoe vaak er gemaaid wordt zodra de planten uitgebloeid zijn, dan vergeten mensen heel vaak eigenlijk de reden waarom planten bloeien en groeien, is namelijk om die zaden te zetten. En dat is inderdaad voor veel soorten is dat in het najaar. Ja, en nou zei ik al, je hebt een aantal zaden mee. En mag ik een zakje pakken? Oh, ja, wat geven? Ik heb mies en een of andere zeldzame margriet hier door de ruimte vliegt. Je mag even grabbelen. Ja, ik mag gelukkig. Dat is alleen maar eens om laten zien. Kuifhyacint. Nee, dat staat erop. Dat is geen soort die wij willen. Maar waarom staat het er dan op? Dit zijn gewoon zakjes die even beschikbaar zijn. Maar alleen maar om eens te laten zien wat voor een variatie die zaden hebben. Het zijn de pluizen van koninginnenkruiden die je hier hebt. We hebben hier Ik heb hier een handvol pluizen. Lijken bijna babyvogeltjes. Heel pluizige bolletjes in mijn hand, gedroogd. Het lijkt ook wel een beetje op de toppen van wietplanten, zeg maar. Een beetje die structuur heeft het. En het is net, die zijn net iets minder pluizig, denk ik. Ik heb er natuurlijk nog nooit een gezien. En wat heb ik nu in mijn handen? Dat is koninginnenkruid. Dat is ook een vrij algemene soort. Maar wel een soort die hier veel in het naar de meer ook staat. Langs de waterkanten. En dat laat al zien van hoe verschillend de soorten en de zaden zijn. Want de zaden zitten eigenlijk hierin verstopt. Hè. Als ik een beetje schud, dan komen ze eruit. Het zijn kleine toch? Of zijn dit niet de zaden die ik nu in mijn hand... Ja, die zaden, dat is klein. En als je dan verder gaat kijken... Een beetje zoals wat er uit een paardenbloem... Ja, en net zoals dat je een paardenbloempluisje hebt... Ja. Willen we eigenlijk alleen maar de zaden die onderaan dat pluisje hangen. Dus waar we dan uiteindelijk naartoe gaan... en dit is alweer een andere soort... is eigenlijk zakjes met dit soort helemaal opgeschoonde zaden. Maar wat doe je daar dan mee? Is dit beter dan als je zo'n zakje met zaad hebt? Of... Nee, dan nog steeds niet. Nee, je wil weten van hoe kan je dit nou echt voor de toekomst borgen? Daarvoor moeten we het opslaan. Ja. En dat kan je voor korte termijn doen. Hè? Misschien wil je volgend jaar zo'n soort al inzetten. Nou, dan zetten we het gewoon in de koeling. En dan hopen we dat het volgend jaar weer doet. Maar daarvoor heb je dan ook weer onderzoek nodig. Dus je gaat met opkweken, ga je kijken van hoeveel van die zaden kiemen nou, hoe krachtig is die... Dus je kweekt ze ook op inderdaad? Het is niet ja, daarom is het ook een levend archief. Ja. Maar een deel van de zaden, die gaan we ook daadwerkelijk voor de lange termijn bewaren. Dus die willen we over 30 jaar misschien nog gebruiken. En moet je ze dan invriezen? Dan gaan we ze invriezen, inderdaad. Ja. Wat hoop je hier te vinden bij het Nadermeer zoal? Bij het Nadermeer, ja, hier staan hele bijzondere... soort als groenknolorgis bijvoorbeeld. Maar ook, dat is een kleine orchidee. Dat is een kleine orchidee die hier voorkomt. Mm-hmm. Zelfs veenorgis staat hier. Zware rode lijstsoort natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook soort als moeraskartelblad. De dotterbloem die je net vast had, dat is een soort die hier veel voorkomt. Ja, en wanneer ben je tevreden als je hier... Ja, wij zijn pas tevreden als we alle soorten in backup hebben staan. Ja. En dat we... We eigenlijk weten dat we die backup hebben. Maar dan houden we natuurlijk nog niet op. Want zo'n archief moet je levend houden. En het is echt een work in progress op zeker, die manier. Ja. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat de helft, zei je, van die 1500 inheemse soorten in Nederland op die rode lijst staat en dus bedreigd is? Ja, dat heel veel van die oorzaken die kennen we inmiddels. Hè. Dus ons intensief landgebruik, de fragmentatie van ons landschap. Dat is voor veel soorten die best wel specifieke eisen hebben aan hun milieu. Leefgebied, ja. We hebben in de afgelopen 100, en eigenlijk de afgelopen 70 jaar... hebben we zo ontzettend veel aan ons landschap veranderd... dat voor heel veel van die soorten daar geen plek meer is. Behalve in kleine natuurterreinen, zoals hier het Nadermeer bijvoorbeeld. Ja. Die zaden die jij hier gaat verzamelen bij het Nadermeer... die komen ook in een soort expositietje hier te zien. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is ook ontzettend belangrijk. Hè? Want juist om mensen te betrekken bij het belang van planten en biodiversiteit. Planten, dat is de basis. Hè? Daar leven de insecten op. Dus als we insecten willen redden, moeten we planten gaan redden. Ja. Nou, en daarvoor hebben we hier ook bij het bezoekerscentrum Stadzicht... een kleine expositie ingericht over het levend archief. Maar vooral over die zaden. Dus we hebben een soort ark van Thijs, een oude boot die hier ooit uit Thijs is naar de meer is opgedrecht. Hebben we volgelegd met petrischaaltjes. Met allerlei zaden van beschermde planten hier in het Nadermeer. Ja. En alleen om te laten zien wat die enorme diversiteit is. En hoe al die zaden zo prachtig zijn aangepast aan deze natte omgeving. Ja. 1500 soorten. Hoeveel heb je er inmiddels in de koelkast liggen? In de koelkast hebben we nu iets meer dan 200 soorten liggen. Maar al wel van meer dan 1000 verzamelingen. Dus al meer dan 1000 populaties zijn bemonsterd. Maar je hebt nog een lange weg te gaan, Niels. Heel lang, ja. Maar met veel plezier. Dankjewel. Je hoorde ecoloog Niels van Rooyen over het levend archief van plantenzaden. Dankjewel. Geen dank. Wederom een stuk van de Poolse pianist Leopold Kudowski. Doppio Movimento uit The Three Dances was dit. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, en ik zei het al, ondanks het miserige weer en de echt herfstige buien laat een echte natuurliefhebber daar zich natuurlijk niet door tegenhouden. Mensen trekken erop uit, lopen door de natuur en geven hun waarnemingen door op 035-6711-338. Bertus van der Kolk van de IVM-tuin te reden. Gisteren een paar flinke regenbuien. En vanmorgen naast het rijwielpad naar de Geitenberg een groot aantal prachtige geschubde inktzwammen. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Voor veel vogels is dit de tijd van zaden en bessen. Een koolmees in mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten probeerde zaden uit de kaardebollen te pikken, maar moest zonder resultaat vertrekken. Meer succes had een roodborst bij onze fasantenbesstruik. Renspetels, Berg aan de Maas, Zuid-Limburg. De laatste dagen hebben wij opvallend veel zwarte roodstaarten gezien op daken in dorpskernen en steden. Deze zijn op doortocht naar Noord-Afrikaanse oorden die hier tijdelijk verblijven en zich te goed doen aan bessen en insecten. Deze mooie vogels worden in sommige streken van Limburg ook wel een schouwevijgerke genoemd, hetgeen in het Nederlands schoorsteenvegertje betekent. Met Marjolein Boekhoven uit Dieren. Onderweg naar Laag-Soeren zag ik de eerste fluweelboom al, met zijn prachtige verschillende herfstkleuren. Het Leusveld stond vol met de aardappelboelvisten. Met Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Op zaterdag was ik met ons gezin op pad naar Middelburg. Mevrouw die was er ook bij, Joke. En ze roept opeens, Robert, Robert! Ja, prachtig om te zien. Een rood weeskind dat op een wilgenboom zat. Wat een geweldig grote vlinder is dat toch. En een mooie vlinder. Prachtig om te zien. Deze vlinder is genoemd naar de kleuren van het vroegere burgerweeshuis in Amsterdam. Wat een mooie waarneming van mijn lievelingsvlinder in Nederland. The English Chamber Orchestra met als gitaarsolist Milos... Oh jee, god, ik heb... Milos Karadaglic, ik hoop dat ik het goed zeg. De Fandango uit het quintet in D groot was dit. We gaan naar Ster en Nieuws. Het nieuws wordt gelezen door, dat kan ik gelukkig wel goed uitspreken, Jeroen Tjepkema. Ster. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek. Inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Het is Bol Zevendaagse. Met zulke bizar goede prijzen dat je onze dagdeal wel moet delen met je huisgenoten die nu al voor de tweede keer deze maand met zakdoekjes moeten vegen. Met vandaag tot 50% korting op de adviesprijs van toiletpapier van onder andere Page en Edet. Pak alle deals in onze app of ga naar bol.com. Ster. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor de tweede opeenvolgende dag heeft China tientallen militaire vliegtuigen langs Taiwan laten vliegen. Vrijdag waren dat er 38, gisteren 39. Ze kwamen zo dichtbij dat Taiwan zich genoodzaakt voelde om gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. In Brazilië hebben tienduizenden demonstranten het vertrek geëist van president Bolsonaro. Ze willen een betere bestrijding van de coronapandemie en dat hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt. In diverse steden in de VS hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het recht op abortus. Aanleiding is een wet in Texas die abortus verbiedt na een hartslag van het embryo. En dat is meestal na 6 weken. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen na een val van een stel rotspad in de Franse Vogezen. Volgens een Franse publieke zender was hij gestruikeld over een wandelstok op het Sentier des Roches. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Op sommige plaatsen valt zo'n 30 mm. Later op de dag breekt in het westen de zon nog door. Tijdens regen is het zo'n 13 à 14 graden. En in Limburg kan het nog 20 graden worden. Ster. Dat makreel vet lekker, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet gezond. Want makreel is met zijn hoge gehalte omega-3 vet goed. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau. Mede gefinancierd door de Europese Unie. Wordt het weer tijd voor winterbanden of toch een nieuwe auto? Het kan, hè, want de megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 19,5 miljoen euro netto. Wat een bedrag! Moet je wel meedoen natuurlijk. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wist jij al dat makreel vet gezond is? Makreel. Vet goed. Wakker gekraaid, u bent weer terug bij Vroege Vogels. Hij toert momenteel eindelijk weer langs de Nederlandse theaters met zijn oudejaarsconferentie 2021 in wording, getiteld Het Janssen-vaccin. Tussen de bedrijven door nam hij een column voor ons op. Cabaretier Dolf Janssen. Dichterbij, een paar dagen geleden zag ik in de Volkskrant een fotoserie van de fotograaf Elien Berje over vrouwen op zoek naar een goddelijke, feminine kracht, zowel bij die zin als bij een aantal van de foto's, ligt als satire vermomd cynisme op de loer. En omdat ik comedian ben, gaat u er ook vast vanuit dat in mijn cao vermeld staat dat ik grapjes over de vrouwtjes moet maken. Maar laat nou deze keer daar geen enkele sprake van zijn op de vroege ochtend. De vrouwen zaten in de sneeuw rond een boom, ik denk in stilte. Ze dansten in het namiddaglicht. Ze liepen rond een cirkel van vuur. En meest opvallende beeld, ze kropen naakt over een bijna oneindig grasveld met, ik denk, lentebloemen. Ik bedoel, ik herken bloemen zoals ik ook broccoli, een eik en een zeemeeuw herken. Maar veel verder gaat mijn kennis van de natuur niet. Excuses. Waarom ik erover spreek? Ik zie los van dat zoeken naar de specifiek vrouwelijke kracht mensen die de durf hebben heel dicht bij de natuur en de aarde te zijn. Heel dicht bij de bodem, heel dicht bij alle krachten, aarde, lucht, water, vuur, die ons verblijf op deze blauwe knikker in een oneindig heelal überhaupt mogelijk maken. En ik gebruik het woord durf durf omdat het daaraan raakt. Als zoveel mensen de natuur eigenlijk niet meer zien, of als iets waar je met de auto naartoe kunt rijden om even anderhalf uur wandelontspanning te zoeken, ja, dan vind ik het van durfgetuigen juist de tegenovergestelde richting in te slaan. De stilte te zoeken, de tijd te nemen, het gras te voelen, de frisse lucht, het vuur te ruiken, te weten dat dit er altijd was en altijd zal zijn. Ook als ExxonMobil, Tata Steel India en alle bitcoin-delvers ter wereld allang zijn verdwenen in een wolk van vervuiling en misdadige economische motieven. Op een van de foto's staan twee vrouwen tegen een boom geleund. Ik zie dat ze voelen en ruiken. Ze zijn nog lang geen één met de natuur, maar ze komen in de buurt. En natuurlijk moet ik door de foto van dat bos denken aan de beelden van een paar dagen eerder, van het inpakken met brandwerend materiaal van een aantal van de oudste en grootste bomen ter wereld in Sequoia National Park. Omdat de door de klimaatcrisis veroorzaakte en verergerde bosbranden oprukken. U weet, als u mij al langer hoort op deze plek, dat ik een groot zwak heb voor bomen, voor bos. Dat ik geregeld de hoofdlettertekst hak geen bomen om heb gebruikt om krankzinnigen als Cora van Nieuwenhuizen en Rijkswaterstaat tot iets van inzicht te brengen. En het gevoel dat we zelfs deze bomen, die er al stonden toen ze in Nunspeet en Urk de Heere Jezus nog niet konden aanbidden omdat hij pas veel later geboren zou worden, dat we zelfs deze bomen bedreigen, doet me diep verdriet. De natuur redt zich wel, uiteindelijk ook zonder onze aanwezigheid, zonder ons laffe politieke beleid, zonder onze geparkeerde auto aan de rand van de Veluwe of het Drents-Friese Wold. Maar als wij onszelf willen redden, zullen we heel veel van die natuur nu en volledig moeten zien te beschermen. Als het agrarisch beleid betekent dat er minder boeren en boerenbedrijven komen, maar het aantal opgesloten, opgefokte beesten nauwelijks afneemt, dan zijn we fucked. Als netse fokkers na 20 jaar traineren miljoenen compensatie krijgen voor hun eindelijk opgeheven bedrijf en dat omzetten in grote geitenfokkerijen op een andere plek in dit geregeld dichtbevolkte land, dan zijn we fucked. Als controleinstanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in slachthuizen en veetransporten nauwelijks een verschil kunnen maken, dan zijn we fucked. Als er een handtekeningenactie nodig is om de bijen te redden van landbouwgif en iedereen vanaf groep 3 zo ongeveer weet dat we zonder bijen echt fucked zijn, dan zijn we fucked. Als we blijven hangen in een economisch model van consumeren, uitstoten en afval veroorzaken, afijn, ik denk dat u mijn punt begrijpt. Ik geloof niet dat de oplossing is dat we met z'n allen naakt door een weide kruipen op zoek naar de kracht in ons feminine of anderszins. Ik geloof wel dat dichter bij de natuur zijn het inzicht kan vergroten dat we haar nodig hebben, dat we haar moeten koesteren en beschermen en van haar houden. Ooit was er een prinses van Oranje die bomen vasthield, knuffelde, wellicht tegen ze praatte. Het eerder genoemde als satire vernoemde cynisme was alom vertegenwoordigd. Maar als de huidige head honcho van de Oranjes een flinke pluk Veluwe afsluit om zwijnen af te schieten en tussendoor naar Griekenland op en neer vliegt, dan weet ik wel waar ik voor kies. Eileen Berrie schrijft in haar boek Awakening, waar de foto's in staan, dat de vrouwen hun aangeboren kracht kunnen gebruiken om leiding te geven aan een toekomst van balans tussen mens en planeet. Dat is prachtig. Nu de mannen nog. Ik wens u een fijne zondag. De Helsingborg Symphony Orchestra speelde het tweede deel, het intermezzo, uit het concert voor piano en orkest van de Deens-Nederlandse componist Leopold van der Pals. De eerste paal is nog steeds niet geslagen, maar als het aan de gemeente Amsterdam ligt, komt er een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder. Al jarenlang stuit de gemeente op verzet van Platform Behoud het Lutkemeer. Die vindt dat deze polder aan de westkant van de hoofdstad groen moet blijven. Verslaggever Marlijn Snijders gaat langs bij de wethouder op het stadhuis. Kamer van wethouder Marieke van Doornink. wethouder duurzaamheid van GroenLinks. We gaan het hebben over de Lutkermeerpolder. Ja. Snapt u dat? Als ik hier binnenloop en ik denk een wethouder, GroenLinks, duurzaamheid en dan een distributiecentrum op een stuk groen, hoe rijmt dat? Omdat je als wethouder wel verantwoordelijk bent voor de ruimtelijke ordening van de hele stad. En voor alle functies die in zo'n stad plaatsvinden. We kunnen natuurlijk zeggen alle distributiecentra ergens anders. Waar wij er geen last van hebben. Dat is meestal ook groen, alleen niet ons groen. Het is niet misschien een ideale oplossing. Maar in een stad met zoveel ruimtegebrek moet je... Je kan het noemen de strijd om de ruimte. Ik noem het liever ruimte delen. En dat is niet altijd een makkelijke opgave. We staan hier voor de kaart van Amsterdam. Stel, u zegt van, die bedrijven moeten ergens anders heen. Waar zou je ze dan in de stad kunnen neerzetten? Nou ja, in de stad hebben we gewoon heel weinig plek meer. Daarboven zie je dat prachtige waterland. Aan de onderkant zie je de Amstelscheg. Allemaal ook belangrijke polders voor Amsterdam. Je kan het landschap openhouden. Wat ik mooi aan een compacte stad vind. Wat aan de ene kant natuurlijk die moeilijke keuzes in ruimte delen af en toe geeft. Maar het zorgt wel dat je een duurzame stad hebt. Omdat je zorgt dat mensen eigenlijk alles wat ze nodig hebben in de buurt hebben. Maar nou moeten wij als consument toch ook consuminderen? Grenzen aan de groei? Inderdaad, grenzen aan de groei. Ik noem het altijd groeien binnen grenzen. Als je meer mensen in Amsterdam terecht kan laten komen, meer huizen voor Amsterdammers, dan kan je dus die belangrijke groengebieden vrijhouden. Maar je zou kunnen bedenken dat in de huidige tijd we ook denken, het is goed dat we daar bijvoorbeeld producten verbouwen die in een korte lijn naar ons toe komen. Ja, nee, en dat is zeker zo. Ik denk niet, er wordt nog wel eens gezegd, de stad moet helemaal zelfvoorzienend zijn. Ik denk dat een stad van bijna 900.000 inwoners dat niet kan zijn. Maar dat er voedsel verbouwd wordt in Amsterdam is heel erg goed. En daarom hebben we natuurlijk ook, als het gaat om de Lutkermeer, hebben we gezegd, dat bedrijventerrein, dat komt er wel. Dat is lang geleden besloten. Maar we doen niet dat hele terrein. We halen er 3 hectare af waar stadslandbouw plaats kan vinden. Een bedrijventerrein blijft een bedrijventerrein. Dus dat zal niet het toppunt van schoonheid worden. Maar er zijn echt wel eisen aan circulariteit, aan natuurinclusiviteit. Dus er komt ook op dat terrein komt een vijver, er komen bomen te staan. Dus we willen het echt wel anders gaan inrichten. Maar ik wil het ook niet verkopen alsof het heel groen is. Het is natuurlijk een bedrijventerrein. En dat is in een stad waarin je probeert alle functies te hebben om dat grote landschap rondom de stad groen te houden. Moet je af en toe dit soort moeilijke keuzes maken. Nou, weer buiten. Na de wethouder. En dan nu op de fiets naar de Lutkermeerpolder. Even kijken. Wacht even, ik ben nu in de Lutkermeer. Alice Fernhout. Van Platformbehoud Lutkermeer, ja. Platformbehoud Lutkermeer. Dus als we nou even kijken over het terrein, waar zou dan dat distributiecentrum komen? Nou, je ziet daar al een soort dijkje. En dan vanaf dat dijkje eigenlijk daarachter tot aan die bomenrij, daar loopt de ringvaart. En dan ook nog helemaal naar rechts. Dus bij elkaar een terrein van 43 hectare. En dan is dit wat behouden blijft? Tot het dijkje blijft behouden, ja, dat is 2 hectare. Want daarvan zei de wethouder, dat heb ik weten te sparen. Dus dit was allemaal boterbloem, biologisch boerderij de boterbloem terrein. Ook tot achter aan toe, hè. Er waren allemaal akkers. En de boterbloem heeft aanvankelijk heel erg geprotesteerd tegen het moeten inleveren van hun akkers en het bebouwen daarvan. En vervolgens is de gemeente akkoord gegaan om dan 2 hectare te sparen, zodat de boterbloem kan blijven en nog 2 andere kleine stadslandbouwprojecten die hier zitten. Dus hier kan je in de toekomst wel je groenten komen plukken. Ja, goed, ze hebben enorme wachtlijsten. Dat moeten we zomaar even vragen. Maar volgens mij staan er bij hun ook weer 150 gezinnen op de wachtlijst die heel graag zelf willen oogsten. Maar we hebben geen land. Nee, je had wel wat meer land gemogen. Nou ja, dat zegt de gemeente Amsterdam zelf ook. Hè. Die hebben gewoon een voedselvisie en daar staat gewoon in dat het grootste probleem is dat er eigenlijk geen land is. En heel veel van die voedselinitiatieven die plaatsvinden in de stad. En die, ja, dat is allemaal op tijdelijke terreinen waar gebouwd gaat worden. En hier heb je notabene een plek die al door Van Eester is aangewezen als de voedselschuur van Amsterdam. En daar ga je dan distributiecentra opzetten. Maar dan zegt de wethouder, we lopen zo, hè? Want het belangrijke is dat we alles in die stad houden. Dus ook de voedseldistributie. En dat is juist goed, want dan hoeven ze niet zoveel kilometers af te leggen. Ja, je zegt het zelf al. Het gaat over distributie en niet productie. Dus dat betekent gewoon altijd kilometers. Hè? Als je het hier produceert, dat is korte kilometers. Als je het vanuit hier gaat distribueren, dan heb je het over voedsel wat misschien wel met het vliegtuig hier aankomt. Je faciliteert niet de korte keten. Dat is sowieso niet. Kijk, dat je voor elektrisch vervoer meer in de buurt van de stad moet zitten. Ja, dat snap ik. Maar uiteindelijk wat hier gebeurt, is dat je de 10-minuten economie aan het faciliteren bent. Je bent ervoor aan het zorgen dat iedereen zo snel mogelijk alles wat zijn hartje begeert maar weer aan zijn voordeur geleverd kan krijgen. En ik denk, als dat is waar je, als je vindt dat dat de nieuwe stad is, dat je daar antwoord aan moet geven en dat moet faciliteren, ja, oké, dan klopt die gedachtegang. Maar ik denk dat als je het hebt over voedsel en korte ketens en minder consuminderen en een hele andere manier van economie bedrijven, dan moet je zorgen dat je juist dit soort gebieden behoudt om die productie te doen. Zij vertegenwoordigt natuurlijk ook een hele grote groep mensen die elke avond met zo'n wagentje hun boodschappen laten komen. En dat vind jij niks, maar er zijn er nu natuurlijk zat in Amsterdam die dat allemaal laten gebeuren. Dan is het beter dat zo'n centrum dichterbij staat dan dat dat uit Limburg moet komen. De vraag is, beseffen mensen zich dat? Beseffen mensen zich werkelijk dat op het moment dat zij dus bellen dat ze binnen 10 minuten hun spulletjes willen hebben, dat het consequentie dus is dat we in dit soort gebieden distributiecentra moeten gaan bouwen? He, dus in plaats van als overheid te zeggen van joh, we gaan dit aan banden leggen. Wij gaan helemaal niet zeggen dat er geen 10-minuten economie moet komen. Dat zeggen we niet, maar we zeggen wel dat het niet ten koste moet gaan van. En op het moment dat je daar een grens stelt en met elkaar gewoon over eens bent van, wij hebben een aantal waarden in onze stad die we ook willen behartigen. Juist als overheid heb je dus ook een beschermende rol. En kan je dus ook zeggen van, ja, maar eigenlijk landbouwgrond is veel kwetsbaarder dan bouwgrond. Die moet je beschermen. Hè? En je moet ervoor zorgen dat speculanten daar geen grip op krijgen. En ik denk, daar heb je als wethouder wel degelijk een rol en een keuze in. Ja. De Lutkemeerpolder staat symbool voor hoe je met elkaar een andere stad zou kunnen maken. En ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar te bedenken, we willen een andere economie, we willen het anders inrichten. Dan moet het gewoon lukken. Dan moet het op zijn minst hier lukken. Deze grond is van de gemeente. Het is allemaal overheid die hierbij betrokken is. Dit kunnen we samen doen. We hoorden Marlijn Snijders. Ik liet de ganzen nog een beetje gakken. In gesprek met de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Marieke van Doornink en Alice Fernhout van Platform Behoud het Lutkemeer. De Bamberger Symphoniker speelde de mars van François Couperin, uitgevoerd in het arrangement voor orkest van Strauss. Er zijn 5 genomineerden voor de Jan Wolkersprijs 2021 voor het beste natuurboek. We gaan ze allemaal langs in aanloop naar de bekendmaking van de winnaar op 24 oktober. Vanmorgen de ontdekking van de natuur. Verslaggever Henny Radstaak is met het boek onder de arm naar de auteur. Hans Mulder, we zijn in het Allard Pierson in Amsterdam aan het Rokin. Ja. Jij was of bent conservator van de Artusbibliotheek. Hoe zit het nou? Nou, de Artusbibliotheek is op dit moment nog steeds in verbouwing. Als het meezit, zijn we allemaal met de hele collectie weer terug in februari van het komend jaar. Je had ineens tijd om dit boek De Ontdekking van de Natuur te maken. Ja, geweldig, hè? In één zin, het gaat over... Nou, het gaat over hoe de West-Europese mens tussen 1500 en 1900 de natuur ontdekt, beschrijft en verbeeldt. We zijn hier in het Allard Pierson, omdat hier op een tentoonstelling... Ja. Nou, een aantal platen te zien zijn die ook in jouw boek voorkomen. Ik heb het boek onder mijn arm. Het is een vrij, qua formaat een vrij groot boek. Er staan een paar van die mooie illustraties op de voorkant ook. Ja, 2 kilo. We staan bij een plaat met draken. Ja, het zijn draken. Een van de verhalen gaat over... het is een verhaal over draken meer in het algemeen. Omdat in de 16e, 17e eeuw aan het bestaan van draken eigenlijk niet werd getwijfeld. Ze worden tenslotte in de Bijbel beschreven. Dus op het moment dat je zegt dat draken niet bestaan... dan heb je op dat moment eigenlijk ook al enige twijfels geuit over... het waarheidsgehalte van de Bijbel. Dus dat deed je niet. En dat niemand er ooit een gezien had, dat deed er niet toe? Nee, maar je had wel meer dieren niet echt gezien, natuurlijk. En in dit geval, dat verhaal beschrijf ik dan in het boek... is er één draak die toevallig wel gezien is. Okay. En dat is een draak die gevonden is in de buurt van Bologna. Het verhaal daarachter, het is belangrijk, ik probeer het heel kort te vertellen... komt eigenlijk doordat Hugo Boncompagni in 1572 wordt verkozen tot paus. Dat wordt paus Gregorius de 13e. En het nadeel van hem was eigenlijk dat hij een draak in zijn wapenschild had staan. Dus het familiewapen van de Boncompagni's had een draak. En dat betekende dat je dan vervolgens een draak ook in het pauselijk wapen krijgt. En omdat de draak op dat moment, ten eerste wat je net al zei, van nooit gezien was... maar ook omdat hij in de Bijbel geassocieerd wordt met de antichrist... Was het natuurlijk koren op de molen van de protestanten. Die dachten van, ja, kijk, zie je wel, daar heb je het al. De antichrist zetelt nu in het Vaticaan. Dus er moest iets bedacht worden. En toen heeft de zoon van Hugo Boncompagni, wat op zich ook voor pausen tamelijk ongebruikelijk was... Dat hij een zoon had. Heeft de zoon van Boncompagni iets in werking gezet... waarin uiteindelijk bleek dat op precies dezelfde dag... als Boncompagni was verkozen tot paus... Op dat moment in de buurt van Bologna die draak wordt gevonden. En die wordt hier afgebeeld, heel mooi ingekleurd ook trouwens. En je ziet zelfs aan de gravure al dat het eigenlijk gewoon een slang is... waar wat ingestopt is en waar andere poten onder zijn genaaid. Je ziet heel duidelijk dat het een kunstwerkje is. Het is een beetje opgeblazen. Er zitten op een gegeven moment, je ziet hier 4 draken afgebeeld. Die bovenste lijkt dan nog het meest op een slang. Hij heeft een paar grote voorpoten gekregen. Hij is wat dikker geworden. En dan zie je op een gegeven moment... de plaatjes worden steeds minder realistisch. Grote rode vleugels aan de zijkanten... een grote vervaarlijke kop eraan. Ja, maar dat was eigenlijk de manier waarop de meeste draken... ook wel in literatuur werden beschreven. En met vleugels, vuurspion, als het even kon. Maar dat zie je dus duidelijk aan die enige draak... die dan gevonden zou zijn in Bologna, dat zie je niet. Nee. Want ja, zo dol konden ze het niet maken op dat moment. Want dat was eigenlijk gewoon een slang. Eigenlijk was het gewoon een slang. En ze noemen het nog draak? Ja, ze noemen het draak. De eerste die daar trouwens heel nadrukkelijk twijfels over uit... is Carolus Linnaeus in zijn eerste boek over Systema Naturae. Heet dat, toen pas, want dat is al een tijdje later weer. 1735. Ja. Dan neemt hij de draak op in zijn lijst met wat hij noemt paradoxa. De dieren waarvan hij denkt van nou... het lijkt me onwaarschijnlijk dat die dieren bestaan. Ja. Dit is trouwens ongelooflijk zwaar. Ja, maar jij loopt met een soort schoenendoos onder je arm, Hans. Wat heb je daarin zitten? Ja, dat is ook een geweldig verhaal. Een van mijn collega's, Erik Zevenhuizen, die heeft een proefschrift geschreven over een botanicus in Amsterdamse botanicus, Hugo de Vries. Directeur van de Hortus en hoogleraar in Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw. En die was op een gegeven moment, die Erik Zevenhuizen dus, die was op een gegeven moment bij een van de nazaten van Hugo de Vries op visite. En die vroeg van, heb je misschien iets wat nog van belang kan zijn voor mijn onderzoek, voor die biografie? En Die zei toen, die nazaat van Reinoud de Vries is dat... ga maar even op zolder kijken, misschien vind je wat. En hij mocht dus in zijn eentje de zolder op. Vond daar in een hutkoffer, zo'n echte houten hutkoffer... vond hij van alles nog wat, waaronder een stapel met brieven. En die brieven, daar bleek een flink aantal brieven tussen te zitten... van Charles Darwin aan Hugo de Vries. Dat is een brief die ik hier ook nu uitgehaald heb... en ook zo meteen jou even laat zien... Dat is een antwoord van Charles Darwin op een vraag van de Vries. De Vries wilde namelijk gaan werken aan de genetica, de erfelijkheidsleer. En Darwin zelf had die bij zijn leven niet goed kunnen uitwerken. Het mooie van die brief is waarin hij dat beschrijft... en dat hij eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Hugo de Vries de zegen geeft om daaraan te gaan werken. De Vries heeft uiteindelijk die hele erfelijkheidsleer beschreven. Ja, er zijn meer mensen natuurlijk die daar aan bijgedragen hebben vanaf dat moment. Maar de Vries is een belangrijke schakel gebleken in die verrijking van de evolutietheorie. Dat maakt eigenlijk deze brief, zou je kunnen zeggen, als een soort mini-kantelpuntje in de geschiedenis van de evolutietheorie. Een mini-kantelpuntje in de geschiedenis van de wetenschap misschien wel. Is het in plastic? Nou, het heet Melinex. Het is zuurvrij plastic. Ja. Nou, wat ik zo mooi vond, ik vertel deze verhalen dus wel eens aan groepen. En dan laat ik de brieven ook zien. En ik vind een van de mooiste momenten was op een gegeven moment... toen ik een groep biologen dit verhaal vertelde. En een van hen toen aan mij vroeg van... Mag ik hem even aanraken, de brief? Ik zei, nou, dan moet je wel met je vingers zo op dat Melinex blijven. Maar wat hij toen zei, hij zei van... En zo dicht ben ik nog nooit bij mijn held geweest. En dat is... Daarom vinden we het ook zo ongelooflijk belangrijk... dat we dit soort materiaal hebben, maar ook kunnen laten zien. Dit is een voorbeeld van het letterlijk... tastbaar maken van geschiedenis. Want dit is wel de inkt die vloeide uit de pen van Charles Darwin zelf. Deze brief waar wij nu bij staan, dit is echt het origineel. 18 oktober 1881. Dus een half jaar voordat hij overleed. Het is natuurlijk niet veel tekst. Hè? Het is eigenlijk tekst die wij op dit moment in een e-mail zouden zetten. Ja. Zo moet je denken. Ja, het is een kort briefje. Het is een kort briefje. Een kattenbelletje. Ja, eigenlijk wel. Maar wel dus vanuit... nu bekeken een buitengewoon belangrijk kattenbilletje. Jij hoorde Reinier Radstaak in gesprek met schrijver Hans Mulder... van De Ontdekking van de Natuur. Hij is genomineerd voor de Jan Wolkersprijs 2021... en de winnaar van die prijs wordt bekendgemaakt op 24 oktober.

Je hebt soms nog, als je zal lopen over zo'n paadje hier, kans op een poepje in de rand. Maar het ziet er wel heel slecht uit nu. Wel een hele mooie hoge vegetatie zie ik. Ja, mooi hè? Dus ik denk wel dat ze hier voorkomen. Ja, wat zouden we in theorie... En ik sta hier met Ede van Ugle, heeft een boek geschreven over hermelijnen, wezels en bunzingen. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar welke kleine roofdieren zouden we hier, zouden hier eigenlijk wel moeten zitten? Een wezel zeker, als ik kijk naar de vegetatie. Maar ik zie water en dat zijn ook... Dat is een interessant biotoop voor bunzing en hermelijn. Ja. Dus het zou me niet verbazen als die hier ook voorkomen. Ja, en het idee van de redactie was inderdaad... Maar ja, dat denk je dan op vrijdag met z'n allen van leuk. We gaan, weet je wat we gaan doen? We gaan lekker naar buiten. We gaan en zaden verzamelen. Heel goed plan was dat vandaag. En we gaan kijken of we sporen kunnen vinden van kleine roofdieren. Maar ik ben bang dat allebei die ondernemingen... Ja, toch een beetje in het water gaan vallen. Ja, als ik het zo bekijk ook. Ja, ja, ja. Laten we lekker zo meteen uitgebreid over je boek gaan hebben. Maar ik stel voor dat we dat dan gewoon binnen doen, Edo. Ja, leuk. Goed plan. Pluw omhoog houdt, dan doe ik de deur open. Zo, kijk, dan staan we in ieder geval weer een beetje droger. Zometeen dus alles over die wezels, hermelijnen en bunzings. Maar ook het laatste nieuws over een groot milieuschandaal in de Westerschelde. En we staan met onze neus bovenop de najaarstrek bij een verzamelpunt aan de rand van de Waddenzee. Het Frans Liszt Kamerorkest speelde het derde deel, het Presto... uit de ouverture in E klein van Georg Philipp Telemann. Sinds bekend werd dat er vanuit de havens van Antwerpen... veel giftig PFAS in de Westerschelde wordt geloosd... is Zeeland in rep en roer. Immers, PFAS kan schadelijk zijn voor mens en natuur. Moties, aangiftes en ultimata buitelen over elkaar... maar voorlopig houdt de provincie Zeeland het op goed overleg... met de Vlaamse overheid. Jeanette Paramoor gaat kijken bij het Zuid-Bevelandse Rijmerswaal... aan een onstuimige Westerschelde. Andries, oesters. Ja, oesters, hè? Kijk, hier zie je de hele oesterreffen hier dan aan de rand van het water. Andries Jumelet, gemeenteraadslid van Rijmerswaal en Ines Vlameling... van de provincie en marinebioloog. Kijk, er zijn mensen die mogen ze rapen, maar ik zou ze niet durven eten nu. Jij wil ze niet meer eten, nee. Nee. Want ja, het water ziet er op het eerste gezicht ziet dat er goed uit, maar dat is het dus niet, hè? Het is gewoon een sluipmoordenaar, want je ziet het niet, hè? Het is, er zit van allerlei rotzooi in dat water ja. En gif. En je ziet dat spul niet. Hoge concentraties PFAS uit de haven van Antwerpen. Wat is dat eigenlijk, Ines, PFAS? PFAS is een groep koolwaterstoffen met fluoratomen draagbonden... die van nature niet in de natuur voorkomt. Maar ze zijn dus heel giftig. Ja, de bedrijven die ze maken wisten dat al in de jaren 70. Die hebben dat heel lang onder de pet proberen te houden... en zijn daar ook heel lang mee weggekomen. Maar in de afgelopen jaren zijn er steeds meer zaken aan het licht gekomen in de Verenigde Staten... En diezelfde bedrijven zitten ook hier. En ja, je ziet dat hier dus hetzelfde gebeurt. 3M gaat het dan om, hè, in dit geval, in de haven van Antwerpen. En die loost dus op de Westerschelde. Nou ja, goed, dat zit dus in het water, maar dus ook in de oesters, begrijp ik, Andries. Ja, het zit overal in. Hè. Het zit in de oesters, het zit in wat er groeit, op de schorren, zeekraal, lamzoor. Maar ook andere groentes die er zouden groeien. En planten, dieren die in het water leven, dus vissen, de vissen. Ja. Ja. En de vogels die de vissen eten, natuurlijk. Ja. Ja, heel veel van die PFAS-stoffen die stapelen ook in de voedselketen. Dus zeker in die vogels en vissen die heel hoog in de voedselketen staan, zitten hele hoge concentraties. Ja. En wat doet dat dan met vogels of met vissen? Of met mensen die het eten? Nou, bij mensen veroorzaakt het onder andere verschillende vormen van kanker. Defecten aan het immuunsysteem, maar ook obesitas en suikerziekte kan een gevolg zijn van PFAS-blootstelling. PFAS is een hele grote groep stoffen. En vooral die kortere ketenstoffen in die groep, die zijn later oplosbaar. En die zitten ook in de regen bijvoorbeeld. In de Verenigde Staten is het een tijdje geleden het nieuws geweest dat gewoon PFAS regende bij Lake Michigan. Ja, dat zou hier best ook zo kunnen zijn, maar dat weten we niet. En dat regent dus gewoon achter de dijken neer en veroorzaakt of zorgt ervoor dat ook in de landbouwgewassen dat opgenomen wordt. En die eten we dus ook op. Nou goed, Andries, jij bent gemeenteraadslid, hè, van Rijmerswaal. Nou, dat ligt voor een belangrijk deel natuurlijk hier langs de Westerschelde. Ja, de hele gemeente die groeit in de grens hier aan de Westerschelde. Ja. Precies, ja. En jij hebt, ik denk van juli of zo, gezegd, dit kan niet zo langer. Ik dien een motie, want dit moet gewoon acuut stoppen. Hè? Uiteraard, kijk, zodra er een enorme overschrijding is van de gifhoeveelheid in het water. Kijk, hier waar we nu lopen, daar zwemmen dan ook met hoogwater in de zomer mensen. En die kinderen die hebben hier een leuk zwemplekje. En verderop worden er ook gezwommen. Ja. Dus het is niet alleen voor dieren en planten is het heel nadelig, maar ook voor mensen die in het water zwemmen. En ze, dan krijg je een klein slokje van dat zoute water binnen. Dus ook PFAS krijg je dan binnen. Ja, maar en dat is natuurlijk al jarenlang gebeurd, terwijl ze het helemaal niet wisten dat dat erin zat natuurlijk. Nee. Wanneer is dat voor het eerst bekend geworden dan? Ja, een paar maanden geleden las ik het in de krant. Toen heb ik gelijk die motie dus ingediend in de gemeenteraad. Van ja, als we nu weten dat hier dat absoluut niet klopt en dat er vergunningen zijn afgegeven daar in België en in Antwerpen. Ja. Nou ja, dan denk je van dat moet toch stoppen. Dat is ook, als mensen dus de regels gaan overtreden, dan worden we beboet. En als zulke grote bedrijven de regels overtreden en het mag zomaar doorgaan. Maar hadden jullie niet beter aangifte kunnen doen dan? Want het gaat hier dus om een milieudelict. Ja, ik denk dat dat misschien bij de provincie eerst neergelegd moet worden. Ik ga even naar Ines weer. In de Vlaameling, de provincie. Hebben jullie aangifte gedaan? Nee, we hebben geen aangifte gedaan. Er zijn nu gesprekken tussen het provinciebestuur en de Vlaamse overheid en het Nederlandse ministerie, wat verantwoordelijk voor is, dus minister Visser. En dat loopt nu, dus er is geen aangifte gedaan tot nu toe. Voor zover ik weet is het toch wel de bedoeling om echt nu binnen een paar dagen met beslissingen te komen. Dus ik denk dat we daar toch even op moeten wachten. Maar is het zo ingewikkeld om een bedrijf wat giftige stoffen loost, om die een lozingsverbod op te leggen? Dat denk ik niet dat ingewikkeld is. Dat is natuurlijk aan de Vlaamse overheid. Het is aan de Nederlandse overheid om te zorgen dat de Vlaamse overheid haar werk doet. Zijn we niet te aardig voor die Belgen? We zijn veel te aardig voor de Belgen, denk ik. Kijk, wat, wij mogen het niet, zijn we, jullie mogen het ook niet, jongens. Nee. We zijn nog niet bezig om de hele aarde te vervuilen op die manier. Nee. Ik ben overigens heel blij dat er een Europees verbod op de totale PFAS-groep in voorbereiding is. Ja. Want dan heb je gewoon Europese regels die het verbieden om dit te lozen. Dus dan ben je ook klaar met al dat gedoe over die vergunningen. Nee, precies, ja. Maar dat was dus nog niet eens verboden eigenlijk. Nee. Wat best wel gek is. Nee, nou ja, heel vaak. Ja. PFOS is dan wel verboden, heel lang geleden al. Maar ja, dan heb je weer de 5000 andere stoffen. Aha. En dan zoeken ze een andere. Dat is dus eigenlijk het patroon wat je de hele tijd terug ziet keren. Ja. Er wordt een stof verboden uit die PFAS-groep. En dan gaan ze vervolgens een alternatief daarvoor zoeken wat net zo schadelijk is. Ja. Zullen we nog een stukje lopen? Ja. Om warm te blijven. We hadden het over gevaarlijke stoffen, hè, die in het water, in de vissen terechtkomen. Vogels, noem maar op. Misschien ook wel mensen, gewassen. Maar er zijn natuurlijk ook van die gebieden, hè, als de Hedwiggepolder en andere gebieden, waterdunen, waar Westerschelde water binnengelaten wordt. En daarvan zeg jij van nou, doe dat nou niet. Ja, ik had ook gezegd van top gelijk met het ontpolder van de Hedwiggepolder. Alle zeeuwen die vonden dat verschrikkelijk dat daar een polder ontpolderd zou ging worden. Want het was prachtige zoetwaternatuur. Er leefden allerlei mooie zoetwatervogels. Daar waren ook heel veel mensen blij mee natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, en dat, als je een dergelijke polder dus openzet voor de zee, dan wat gebeurt er dan? Dan komt het slip. En dan zou in dit geval het vervuilde slip naar binnen, dat bezinkt. En dan krijg je straks een heel grote slipbassin. waar nu blijkt dat het een vervuilde slipbassin wordt. Dus dan denk je, wat voor natuur creëer je dan? En zeker nu het water en het slip zo vervuild blijkt te zijn. Hebben wij gezegd van stoppen met die zaak. En ga maar eens even herzien wat we met die Hedwiggepolder moeten gaan doen. Nou, ik denk dat de ontpoldering van de Hedwiggepolder is een heel heikel dossier al heel lang in Zeeland. Ja. En de tegenstanders ervan die zien dit natuurlijk ook wel een beetje als een argument dat ze nu kunnen gebruiken tegen ontpoldering in het algemeen. Het is overigens niet zo dat daar prachtig zoet water natuur was, volgens mij. Het was gewoon een landbouwgebied. Maar goed, vervuild water is natuurlijk ook niet iets Nou ja, dat is dus waarvan ik denk, van laten we eerst eens even uitzoeken of het überhaupt zo is. We weten dat er rond Zwijndrecht bij die fabriek hoge concentraties zijn gevonden. Ja. Hoe het in het slip van de Westerschelde zit, dat weten we gewoon nog niet. Dus laten we dat eerst goed uitzoeken. En ik ben het ermee eens dat dat eerst bekend moet zijn voordat die Hedwiggepolder wordt opengezet. Precies, want hij is nog dicht. Hij is nog dicht, ja. Dus wat dat betreft, maar goed, er zijn natuurlijk gebieden. Waar wel vervuild water of vervuild slip, je had het er al even over, op zandplaatsen worden gestort. Ben je ook niet zo blij mee? Nee, klopt. Je ziet dus ook dat er daar is een hopperzuiger bezig. Dat waar je schip bedoel je? Dat schip daar in de verte, dat is een hopperzuiger, van een Belgische hopperzuiger. Die dus constant 24 uur per dag, 365 dagen in een jaar bezig is om de Westerschelde te verdiepen. En dat hoort hier stroomafwaarts, wordt het weer gestort. Mm-hmm. Dus je verplaatst die vervuilde sleep naar andere gebieden. Ja. Zodat uiteindelijk het hele gebied ermee aan het beroeren in dit geval. Nou, als we dus wel weten dat het water vervuild is, dan weten we ook dat het slip wat er regelmatig beroerd wordt, dat ook vervuild is. Iedereen wil heel graag dat er acuut gestopt wordt, hè, met dat lozen, dat is duidelijk. Ja. Maar wat dan? Nou, dat is heel lastig om het weer uit het milieu te krijgen. Ja. Die stoffen kunnen niet schoonmaken, dat water, filteren of wat dan ook. Nee, die stoffen zijn ontzettend slecht afbreekbaar. Daarom is het ook zo mooi om daar pannen mee te bekleden en zo. en regenjassen. Ja. Maar als het eenmaal verspreid is, dan kan je het er eigenlijk niet meer uit het milieu halen. En dan moet je wachten decennia lang tot het op een gegeven moment van nature is afgebroken. Dat gebeurt wel, maar het duurt heel lang. Maar bedoel je daarmee decennia lang geen vissen uit het water halen, geen gewassen eten, geen oesters, geen mosselen? Decennia lang blijven controleren wat er in die dingen zit. PFAS is ook overal, hè. Het zit in lage concentraties, zelfs midden in de oceanen, in het plankton. Ja. En het zit in ijsberen en pinguïns. Dus de kans is heel groot dat het ook in jou en in mij zit? Het zit in iedereen, ja. Ze hebben toen die schandalen in Amerika speelden, hebben ze heel groot onderzoek gedaan over de hele wereld naar PFAS-concentraties in mensen. Ja. En er is niemand die geen PFAS in zijn lichaam heeft. Nou, geen vrolijke boodschap, hè? Zeker als ze dan zien dat er zulke grote concentraties hier in de Westerschelde zitten. Ja, dan moeten we zeker ingrijpen. U hoorde Jeanette Paramoor in gesprek met raadslid Andries Jumelet en statenlid Ines Vlameling. Inmiddels heeft het chemieconcern 3M laten weten dat het 125 miljoen euro gaat investeren in technologie om de lozingen drastisch te verminderen. En in maart volgend jaar zou die dan met 90% afgenomen moeten zijn. Bovendien wil het bedrijf boeren vergoeden voor de schade die ze hebben geleden. Flamenco-gitarist Juan Martin speelde Tarantas. En Niels van Rooyen is nog even weer komen zitten. U weet het al, eerder in deze uitzending hadden we het over die Nationale Zadenbank. Het levend archief van alle wilde planten in Nederland worden de komende tijd de zaadjes verzameld. En Niels wilde dat ook gaan doen hier in rondom bij het Nadermeer. Het is er niet echt het ideale weer voor, maar het is hem toch gelukt om een aantal dingen in een wat soppig zakje te stoppen. Wat is de oogst, Niels? Nou, precies. Dit laat maar weer eens zien waarom je droog weer nodig hebt. Want waar we net nog met hele knisperende zakjes zaten, hoor je nu alleen maar dit soort halfgegaan toiletpapier. Maar ik ben hier gewoon even het bezoekerscentrum uitgelopen. En je hebt hier een heel mooi stuk wat onlangs ook geplacht is. En dat is meteen de plek voor een aantal hele bijzondere soorten. Mm-hmm. En ik heb hier even twee meegenomen, waar ik ook de zaden van het proberen te En geplacht oogsten. Is dat het is afgegraven, ja, precies. Dus dan komt er dus oude grond onder vandaan eigenlijk. Ja, de bovenste laag is weggehaald. En dat biedt eigenlijk ook weer ruimte aan nieuwe soorten om weer terug te komen. Want vaak wordt het overwoekerd door riet bijvoorbeeld. Ja, en je hebt iets in je hand. Dat ziet eruit als je met Oud en Nieuw een sterretje in de fik hebt gestoken, wat er dan overblijft. Zo ziet het eruit. Zo ziet het eruit. En het vuurwerk zit eigenlijk, is nog steeds te zien. Want het vuurwerk van het sterretje, dat zijn de rozetplaatjes die nog op de grond zitten. Dit zijn de zaaddoosjes van ronde zonnedauw. Ronde zonnedauw. Ronde zonnedauw, dat is echt een soort die hier bij het Nadermeer hoort. Hè, die eigenlijk die hele voedselarme, hele natte omstandigheden. En dit zijn de zaaddoosjes. Ze zijn zwart en ik denk ongeveer de grootte van een halve hand zo'n beetje. Nou, en hoe ziet dan het plantje eruit? Het plantje, dat zijn hele mooie knalrode rondige blaadjes die heel laag bij de grond blijven. En die blaadjes die zitten helemaal onder de klierharen. Dus het heet zonnedauw, hè. En ze maken dus dauwdruppeltjes. En die dauwdruppeltjes, er zit veel suiker in. Ja. Maar ook een stofje waarmee de insecten die op dat blaadje afkomen, waar ze in blijven plakken en langzaam verteerd worden. Het is dus een vleesetende plant. Wauw! En daar komen hele mooie witte bloemetjes op. En die witte bloemetjes veranderen als ze bestoven zijn in dit soort zaaddoosjes op lange steeltjes. Geweldig. Ga je dit soppige zakje, ga je er toch iets nog mee doen? Kun je er iets mee? Zeker, ja. Dit gaan we niet weggooien. Dus dat gaan we proberen om weer om in een droogstover. Het kan nog een beetje narijpen misschien. Nog twee weken goed drogen. Okay. En dan gaan we eens kijken wat eruit komt. Wat je ermee kunt, ja. En verder nog iets weten te bemachtigen? Hier ook een hele leuke. Ook omdat hier dus die bovengrond eraf gehaald is, komen er dus nu ook weer nieuwe soorten op, pioniersoorten. Een hele zeldzame daarvan is deze. Ja. Ik neem dus alleen maar uitgebloeide bloemetjes mee. Hè? Dit is ook weer echt heel donkerbruin, bijna zwart. Ja, dat is heel goed, want dat geeft aan dat als hier zaden in zitten, het zijn weer vruchtdoosjes, dat die zaden ook goed rijp zijn. Als je groene vruchtdozen meeneemt, zijn ze nog niet rijp, moet je ze ook niet plukken. Het is een takje met een soort kelkjes eraan, maar het is helemaal zwart. Het takje is zwart en de kelkjes zijn ook zwart. Ja, en dit is de uitgebloeide vruchtdozen van kleverige ogentroost. En dat is ook weer een heel geinig plantje. Hij staat hier nog steeds ook te bloeien. Gele bloemen komen hierop. Een mooi helder groene plant. En ook deze plant, dit is weer een halfparasiet. Dus ook deze plant heeft wat hulp nodig om die voedingsstoffen uit de grond te halen. En dat doet hij door mee te liften op bijvoorbeeld grassen die hier staan. Een halfparasiet? Ja, dus hij kan heel goed zijn eigen suikers maken. Hij is dus wel groen. Mm-hmm. Maar hij heeft nog wat extra stoffen nodig. Hij is een beetje lui. En groeit dus eigenlijk op de wortels van andere planten om daar wat extra ondersteuning van nog te krijgen. Nog één keer naar kleverig ogentroost. Kleverige ogentroost. Geweldig. Mooie naam, hè? Fantastisch. Niels van Rooyen, dank je wel. En heel veel succes met het verder verzamelen van dankjewel. Het zaad. Dank je wel. Gaan wij naar de Wadden. Want in aanloop naar de VN Natuurtop komende maand in China heeft Vroege Vogels samen met de Varagids het Nederlands Openluchtmuseum van de Biodiversiteit geopend. In 7 weken bezoeken we even zoveel zalen, tussen aanhalingstekens, met daarin de pareltjes van het Nederlandse dierenleven. En deze week de Wadden. Rond het vergeten Waddeneiland Wieringen miegelt het nu van de trekvogels, zien verslaggever Rob Buiter en boswachter Leon Kelder. Het is allemaal in diepe rust, Leon Kelder. Het enige wat we heel zachtjes op de achtergrond horen zijn wat schooleksters. Daar achter ons op het vergeten Waddeneiland Wieringen zien we een hele grote groep in het weiland zitten. Dat zijn er wel een paar duizend, hè? Ja, klopt, ja. Die zoeken het even nog hoger op het eiland. Ja, prachtig gezicht. Zitten daar beschut achter de dijk? Ja, klopt. Ja, normaal zitten ze op de dijk, maar er staat nu een stevig briesje. Dus ze kiezen even voor de luwte. Even geen voedsel zoeken op het wat? Nee, klopt. En dit is wat je met heel veel steltlopers ziet. Is tijdens hoogwater zoeken ze het even hoger op om te rusten. Dus op de hoogwatervluchtplaatsen. Ja, precies. Ik wil zeggen, er staat hier een mooi bord onderaan de dijk. Hoogwatervluchtplaats Normerven. Klopt, klopt. En om zeg maar ook het publiek wat hier komt ook het verhaal mee te geven van wat hier achter de dijk gebeurt. Dus je hebt laagwater, ja, dat zie je niet veel, maar gebeurt er wel heel veel. Maar met hoogwater, dan trekken alle vogels die zich op het wat bevinden, trekken zich terug naar een aantal locaties waar ze kunnen rusten met hoogwater. Daar rechts, daar is een plasje waar nog net een beetje water in staat. Het zit helemaal afgeladen vol met eenden. Ja, dat is heel, heel spectaculair. Ja. Er zit echt helemaal stijf vol met vooral pijlstaart. En het is wel lastig te zien. Het is allemaal bruin. Het is allemaal in een eclipskleed. Maar het is één grote groep pijlstaarten. Ja, je ziet inderdaad, sommigen die hebben inderdaad nog wel een beetje de witte borst. En zie je ook nog wel de lange staart. Klopt, die zijn al wat verder in de rui. Maar ja, die pijlstaarten die hebben al een aardig tripje achter de rug. Want die broeden hier niet? Nou, heel zeldzaam in Nederland, schaarse broedvogel. Maar dit zijn voornamelijk allemaal beesten uit het hoge noorden tot ver in Rusland. Die met de eerste etappe zeg maar in de Waddenzee terechtgekomen zijn. En nu hun veren doorruien, waarschijnlijk opvetten. En een deel zal afzakken richting het zuiden tot Noordwest-Afrika aan toe. Ja. En dan draaien we iets verder naar links. Dan zien we een enorme streep bergeenden. Hele mooie bruine borstband in die donker en licht gekleurde eenden. Klopt, ja, bergeend is echt een icoon hier voor het eiland. Zoals broedvogel komt hij er best wel redelijk goed voor. Maar in deze tijd van het jaar is het voornamelijk allemaal ruien. Dus een deel is nu al doorgeruid. Maar als je een paar weken terug zou komen, dan grote ruigroepen die dus gebruik maken van het veilige water. Omdat ze zeg maar al hun slagpennen eruit gooien en dan heel kwetsbaar zijn. Ze kunnen ze gewoon niet vliegen. Dus dan bewegen ze mee met het water. Dus met laagwater zijn ze aan het fourageren. En met hoogwater zitten ze dan of op het Normerven of op de dijk te rusten. Nog iets verder naar links. Een hele kluit knalwitte lepelaars. Zwarte vleugelpunten. Dus het zijn de jonge vogels nog. Ja, dit zijn echt de achterblijvers. De laatste lepelaars. Dus een paar weken terug echt nog grote aantallen. En die trek is al volop bezig van lepelaar. Dus dit zijn nog de laatste jongen die nog even moeten aansterken voordat ze weg kunnen. Ja, achter de ouders aan straks ook naar Afrika, Zuid-Europa. Ja, Zuid-Europa. Misschien Noordwest-Afrika inderdaad. Ja. Dan draaien we rustig door richting het ballig zand. Het water komt nog net niet helemaal tot de dijk. En daar zie je dan nog een ontzettende bult kleine vogeltjes die allemaal op dat laatste stukje droog nog een beetje aan het voedsel scharrelen zijn. Ja, klopt. Dus je ziet echt, wat je al zei, het is echt één weerwar van kleine en grote beesten die echt het laatste moment nog pakken. Dus ze hebben echt alle energie nodig. Dus dat maken ze dus nu gebruik van. En ja, de bulk is tuurlu, bonte strandloper, echt en ja, grote aantallen. Het grauwe ganzen achter ons, ja, die zoeken ook het weiland op. Klopt, ja. Een groepje grauwen die binnenkomt. Ja, die wind veroorzaakt toch wel wat onrust. Dus je hebt veel vliegbewegingen nu ook van beesten die luwe plekjes zoeken. Het is bijna te veel om op te noemen. Hè? Ja, hier van achter het scherm. Je kan zonder problemen de vogels hier op de hoogwatervluchtplaats bekijken zonder dat ze opvliegen. Klopt, klopt. Je staat hier heel mooi. En we staan hier echt te kijken naar zeg maar, een soort uitloper. Eigenlijk een buitendijks gebiedje. Het is een oude keileemafzetting uit de ijstijd. En ja, dat is een ideale plek voor vogels om zeg maar, met hoogwater te rusten. En wat we ook natuurlijk zien is zeg maar, ja, al die kleuren van het wat. Hè? Dus zeearsten wat aan het, zeg maar, een deel is nog paars, maar een deel is aan het afsterven. Dus ja, die diversiteit aan planten, ja, dat zorgt ook voor een grote diversiteit aan soorten die ervan houden. Ja, als je het nou inderdaad over biodiversiteit van het wat hebt, dan is dit inderdaad wel een hele mooie plek. Hè? Ja, dit is een fantastische plek. En niet alleen zeg maar, lokaal voor het vergeten Waddeneiland Wieringen, maar internationaal een topplek. Dus vogels uit grote delen van Noord- en Oost-Europa doen de Waddenzee aan voor een langere periode of voor een korte periode voor een doorreis naar het zuiden. Het is echt superbelangrijk. Hier wordt echt letterlijk de Noordpool verbonden met Zuid-Afrika. Wacht even, wat gebeurt daar? Nou, daar gaan al die eentjes gaan de lucht in. Ja, zien we waarom? Nog niet, maar dit is wel een hele duidelijke verstoor. Ja, er gaat nu een groot gedeelte van het wat gaat de lucht in. En dit lijkt op een roofvogelverstoring. Alleen nog even kijken waar. Zien we ook de dader? Even goed opletten. Maar dan kan je ook zien. Dan ga je meteen zoeken of er ergens een slechtvalk tussendoor jakkert of zo. Ja, dit is wel de plek. Hier zit eigenlijk altijd ook gewoon deze grote aantallen vogels. Wat je al zei, internationaal, maar ook internationaal voor roofvogels. Die weten dat ook hier valt wat te halen. Dus. En nu valt het ook ineens op hoeveel er zit. Hè? Dus het leek een hele compacte groep één. En waar ze dan opvliegt, zijn het er echt veel. Ja. Je hoort ook af en toe een wulp. Daar voor die groep lepelaars daar zie je ook een hele dikke streep met wulpen. Ook allemaal op één poot. Ja. Kromme snavel in de veren. Ja, het is wel leuk. Je ziet ook een beetje die opbouw. Hè, van aan de achterkant die grote lepelaars. En dan krijg je het bevolgrond wulp met een klein beetje grutto. En dan op de voorgrond wat tureluurs. Dat is heel mooi van klein naar groot zo opgebouwd op die hoogwatervluchtplaats. Wat gebeurt daar links naar Lyon? Daar gaat echt een enorme wolk de lucht in. Ja, er gaan echt vele tienduizenden beesten de lucht in richting het Ballassant. En daar is blijkbaar wat gaande. Ik denk dat er al een roofvogel aan het jagen is, maar het ziet er wel heel spectaculair uit. Ja, dat zijn echt, dat zeg je zonder bluf, tienduizenden? Ja, dat zijn er echt tienduizenden. Inderdaad, ik denk iets van bondje kanoet, dat het een van die twee of een mix van die twee is. Maar dan zouden we even dichterbij moeten kijken. Ja, dit is dan ook wel het moment om het te beleven, hè, met hoogwater. Ja, klopt. Kijk, nu qua vogels is het nu echt spectaculair. Dan kom je hier met laag water. Dan zit je dus wel naar een hele grote bak met prut aan te kijken. Dus ja. dat is niet het moment. Zeg, dan zitten die vogels zo verspreid over een groot gebied. Dus je moet echt, als je vogels wil kijken, rondom hoogwater. En dan is dit maar een momentopname. Hè? Dus heel veel van onze broedvogels die zijn nu al door. Dus het is continu in beweging. Dat is bizar. Er gaat echt, ik weet het totaal aantal. Die gaan om honderdduizenden beesten die gewoon gebruik maken van dat gebied. Dat is bizar. Ja. Maar zit jij dan ook niet met je billen bij elkaar als je hoort over plannen met stroomkabels en gasboringen en noem maar op? Het is wel spannend. Je moet wel heel goed opletten. Kijk, de Waddenzee is al een van onze laatste wilde stukjes natuur. Zegt hij met aanhalingstekens. Maar, ja, want dit is nog een systeem die ze eigen voorziet. Hè, met eb en vloed en met windwerking. En daar moeten we wel heel zuinig op zijn. Dus als er iets gebeurt, moet je wel heel goed weten wat je doet. Zo'n delicaat evenwicht. Ja, bizar. Want je ziet, stel je voor dat hier wat fout gaat. Dit zijn echt wel hele cruciale gebieden. We hadden het net over het internationale belang. Ja, dan krijg je dus wel problemen op allerlei plekken in Europa en in Afrika. Als hier wat gebeurt, dan gaat het zowel in Siberië als in Afrika mis. Natuurlijk, kijk, dit is natuurlijk een hele cruciale stapsteen in die hele trekroute van heel veel soorten. Dus als dat, stel je voor dat weg zou vallen door wat voor reden, ja, dan betekent dat ze het op een andere plek moeten opvangen. En de vraag is, kan dat? Hans Zimmer componeerde de filmmuziek voor de nieuwe James Bond film No Time to Die. En van die soundtrack was dit Matera. Veel oude landbouwenclaves op de Veluwe moeten weer natuur worden. Maar wat voor natuur dan? En is dat wel zo goed voor de biodiversiteit? De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is bang dat het plan om van al deze landbouwgebieden ruige natuur te maken juist leidt tot minder biodiversiteit. Verslaggever Henny Radstaak is in een van die landbouwenclaves. We zijn hier in het buitengebied van Renkum, ja, aan de zuidkant van de Veluwe. Arjan Stadegaard, we staan op jouw land, hè, hier. Wat zien we eigenlijk? Voormalige landbouwakkers die in 2005 zijn omgevormd naar natuur. Wat staat erop nu? Grassen, kruiden, boerenwormkruid, Jacobskruiskruid, hazenpootje. Hier en daar beginnen wat struiken te groeien. Dat is het zo'n beetje. Biodiversiteit? Minimaal. Ja, Dirk Maat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De provincie wil van die landbouwenclaves ook natuur maken. Dan is de Veluwe één groot prachtig natuurgebied. Je zou zeggen, wat is daarop tegen? Nou, in ieder geval, wat men denkt te gaan maken is een soort oernatuur. Maar die is hier de afgelopen 2000 jaar minstens niet geweest, sinds er geboerd wordt. En er wordt al langer geboerd, denk ik. Je kunt ook een prachtig cultuurlandschap maken van die landbouwenclaves. Als je bij Staverden en bij Leuvenum komt, van natuurmonumenten en Gelders landschap, ziet dat er fantastisch uit met prachtige blauw graslanden, houtwallen, grazige weidjes. Daar mogen de herten nu voor het eerst ook in, weet je. Nou, die weten niet hoe snel ze er moeten komen. En die gaan er lekker staan grazen s'avonds met tientallen. Dat zou je ook kunnen hebben. Wat tussen de oren moet komen te zitten, is wat voor gebied het nou eigenlijk is. Het is geen groots, meeslepend natuurgebied van West-Europa. Het is kleiner als de Ardennen. Het is kleiner als de Schotse Hooglanden. Het is kleiner als de wilde natuur in Noorwegen. Het is zwaar versnipperd. 4 snelwegen er doorheen, 3 spoorbanen. Er zitten inderdaad 31 steden en dorpen om de randen heen. Met ook allemaal hun wegen. Al die verblijfrecreatie. En dan heb je ook nog intensieve landbouw op die landbouwenclaves. Die wil je dus zo snel mogelijk af hebben, want die maakt wel heel veel kapot. Maar een normale gangbare landbouw. Dat is toch goed? Dat is toch goed dat die intensieve landbouw dan verdwijnt op die landbouwenclaves? Ja, dat is heel goed. Maar waarom komt daar niet iets voor in de plaats wat ook een cultuurhistorisch verhaal vertelt? Het is ook een nationaal landschap dit. Dus en wat denk je dan aan? Graanakkers met heel veel bloemen? Vol bloemen met patrijzen, met kwartels. Daar denk ik dan aan. En dan denk ik aan de grazige weidjes tussen houtwallen, bloemrijk. Met pinksterbloemen langs de beekdalen, dat kan. Heb je veel meer biodiversiteit dan wanneer je dat als één groot natuurgebied ziet, de Veluwe? Ik durf te garanderen dat als je dat kleinschalig inricht met houtwallen alleen al. Met hagen erop en als je zorgt voor boekweitakkertjes en allerlei graansoorten. Waarbij dus geen kunstmest en geen chemie meer toestaat. Dat je zo duizenden soorten op die enclaves erbij krijgt. Duizenden. Aankomen lopen is inmiddels Peter Drent, gedeputeerde van de provincie Gelderland, die over de natuur gaat. Is dit nou de natuur die provincie echt wil hier? Op dit land van Arjan Stadegaard? Ja, wij hebben hier aan meegewerkt dat hij het hier kon maken zoals het is. En dat is volgens mij een hele mooie invulling van het gebied waar we nu staan. Achter ons ligt eigenlijk het dorp Renkum. En voor ons liggen de eerste bossen van de Veluwe. We hebben hier een prachtig overgangsgebied. Toch is het niet helemaal de natuur die bijvoorbeeld de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor ogen heeft. Van wie u onlangs een brief op de deurmat hebt gevonden. Nou, het is even goed om een paar dingen uit elkaar te houden. A, Gelderland heeft een opdracht voor het Nationaal Natuurnetwerk. En daarvoor moeten we een aantal hectares natuur toevoegen. Dat is Gelderland bijna 1000 of 10. Voor dat netwerk, dat is het gebied waar wij nu staan. En dat moet dus ook gewoon natuurgebied zijn. Maar als het gaat over van hoe zorg je nou dat we een goede woon- en leefomgeving hebben, hoe onze biodiversiteit op orde is, dan moet ik absoluut niet overal natuur aanleggen. Want daar gaat het best wel goed mee. Maar met de biodiversiteit gaat het niet goed. Nou, daar moet je verandering in zien te krijgen. Dat is waar we druk mee bezig zijn. En die mix van natuur en landbouwkundig gebruik en bewoning, dat is wat Gelderland maakt, maar dat is ook wat onze handvatten biedt voor de biodiversiteit. En in de brief van die we ontvangen hebben, was het beeld alsof we bijvoorbeeld de landbouwenclaves op de Veluwe allemaal om zouden willen vormen naar natuur. Nou, ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik gebruik jullie programma nu maar even om dat met klem te ontkrachten. Dat is niet zo. Landbouwmethodes die een goed verdienmodel geven, wat daar heel goed zou kunnen, wat juist die enorme slag vooruit geeft. En doordat je dan landbouwkundig gebruik hebt, de bossen hebt, de zandverstuivingen, de heide, daarmee heb ik zeg maar balans in het geheel gekregen. Ja, Dirk Maat, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, je hebt het helemaal verkeerd begrepen. Nee, Plankenwambuis is het eerste gebied wat geoverd is geworden daaraan. Talet is de tweede, maar het hele landschappelijk patroon nu ook verwaterd. Beide van natuurmonumenten uit mijn hoofd. Wat is daar gebeurd dan? Daar zijn die landbouwenclaves weg? Ja, die worden dus begraasd door Schotse Hooglanders, paarden of schapen of andere dieren. Maar die groeien langzaam aan alle kanten dicht. Hier bij Renkum is de hele landbouwenclave door, het Hazenleger is door natuurmonumenten aan verwildering prijsgegeven met grazers. Dat is notabene een luchtlandingsplek van Market Garden. Over 100 jaar kan niemand meer snappen waarom je daar parasitisten zou hebben gedropt. Het is allemaal bos. Het kruiskruid is het nu, maar het wordt bos. En je ziet de bossen oprukken, met name werken. En nu zouden zelfs voor die Valdelen eraan geloven. De pacht aan de boer is opgezegd. En vervolgens zouden ook de landbouwenclave die er tegenaan ligt van de gemeente Arnhem in zijn geheel omgaan naar Stichting Ark Natuur, noem ik het maar. Dus dat is vooral zo min mogelijk ingrijpen en zoveel mogelijk de boel laten. En hier is het ook gebeurd. Dus ik zit dan op 5 landbouwenclaven waar het misgaat. En ik zie daar toch een trend in. Het is niet provinciaal beleid dat de landbouwenclaves weg zouden moeten. Wij sturen daar ook niet zelf op. Wat we nu in het kader van de Gelderse maatregelen stikstof voorstellen, is dat er wel dingen bewegen in die landbouwenclaves. Met name de meer intensieve vormen van dierhouderij, die proberen we daar ook uit te halen. Daar zijn gebiedsprocessen komen daarop om juist ook de boeren die meer grondgebonden zijn in die gebieden ook die ruimte te geven om die gronden ook te hebben. Dus er is geen actief beleid om dat eruit te halen. En qua biodiversiteit zou ik daar ook geenszins een voorstander van zijn. Waar ik wel heel erg voorstander van zou zijn, is om iets minder strakke regels te hebben rondom wat noem ik nou landbouw en wat noem ik natuur. Nou, daar gaat u als provincie over. Nee. Want dat zijn regels van het Rijk. Als ik namelijk grond afwaardeer tot natuur, dan mag je er geen landbouwkundig gebruik meer op plaats laten vinden. En we zitten hier op schalengrond. Als je daar niks doet, verschraalt het ook alleen maar meer. Stond ook in de brief die net al aangehaald werd. Dat klopt ook helemaal. Dus als je hier nu op een extensieve manier landbouw zou willen doen, bijvoorbeeld granen willen telen met ook gewoon korenbloemen ertussen, dan moet je één keer per jaar iets aan bemesting doen. Anders dan werkt het niet. Dat hebben eeuwen voor ons. Maar dat mag niet van de natuurregels. Dan mag ik het geen natuur noemen. En dat zou u het liefst wel doen? Volgens mij is dat het verhaal van we willen natuurinclusieve landbouw. Dat betekent iets meer natuur in het landbouwkundig gebruik. En ik wil landbouwinclusieve natuur, zodat je dat ook gewoon toe kunt staan. Want hier mag ik wel een akker op maken, maar ik mag hem niet bemesten. Nou, dat doet een boer natuurlijk niet, want je krijgt er één keer een oogst van, is het einde oefening. Nou ja, Dirk Maat, ik zie je toch dat jullie langzaam bij elkaar komen, maar samen moeten optrekken richting de landelijke overheid. Ik zag net aankomen rijden met de chauffeur en ik dacht, zodra er een nieuwe minister zit in het kabinet, wat we mogelijkerwijs nog gaan krijgen, dan gaan we daar nog maar heen. Met z'n tweeën? Wel mee. Oh, maar dit staat heel hoog op onze lobbylijst. Dit komt ook voor in ons programma, hoe pakken we in Gelderland een stikstofvraagstuk aan. Dit zijn juist dingen waar je aan moet sleutelen. We hebben een lijst liggen, als er straks een nieuwe minister is, om hem of haar te laten zien hoe we het doen. Hoe we denken dat het misschien wel beter zou kunnen. Waar we hem of haar ook mee willen helpen. Ik kan niet wachten totdat we gewoon een nieuwe minister hebben. We zijn echt toe aan uit de standaard hokjes te komen. En veel meer te kijken, wat is ons doel? Wat willen we halen? En hoe kun je dat in welk gebied het beste voor elkaar krijgen? Ik vind het vooral een oproep om even iets buiten de strakke lijntjes te kijken. En ik denk dat we daar met z'n allen enorm veel baat bij hebben. Gaan we eruit komen? In Gelderland komen we er altijd uit. Nederland durf ik niet te zeggen. U hoorde Henny Radstaak in gesprek met gedeputeerde Peter Drent van de provincie Gelderland, directeur Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en boer Arjan Stadegaard. Stesso tempo, oftewel in hetzelfde tempo als hiervoor, uit The Three Dances, uit de Java-suite van Leopold Godowsky opnieuw. Het kleinste roofzoogdier ter wereld komt gewoon in Nederland voor. Dat is de wezel. Samen met de bunzing en de hermelijn vormen ze de groep van kleine marters in Nederland. Bioloog Edo van Uggelen is enorm gefascineerd door deze dieren en heeft er een boek over geschreven dat volgende week verschijnt. Edo, goedemorgen. Goedemorgen. Eerder deze uitzending stonden we buiten onder de plu, want we hadden nog enigszins, nou, dat was dan afgelopen vrijdag, de hoop dat we wat sporen zouden kunnen vinden van kleine roofdieren. Maar dat is natuurlijk, als het regent, dat het giet, een beetje een onbegonnen zaak. Maar jij zat net met gespitste oren die reportage te luisteren over die landbouwenclaves, ja, op de Veluwe. Want hoe sta jij daarin als belangenbehartiger van de kleine roofdieren? Ja, ik vind het echt een heel goed initiatief. En wat je dus ziet is dat de kleine roofdieren hebben een beetje een probleem met natuurbeheer versus landbouw. En ze horen eigenlijk thuis in het tussengebied. Je had zeg maar halve eeuw geleden ging de landbouw vloeiend over in natuurgebieden. Mm-hmm. En dan had je houtwalletjes, je had kleine akkertjes. Ja. Je had broeihopen, je had rommelhoopjes, je had slootjes. En in dat landschap horen ze thuis. En je ziet dat dat landschap eigenlijk nergens goed beschermd wordt. In natuurgebieden dan is het vaak grootschalig, dan wordt er begraasd. Ja. En er wordt ingericht, zeg maar, met graafmachines. En de landbouwgebieden, die worden juist het omgekeerde, dat wordt te grootschalig. Daar worden hagen weggehaald, daar worden sloten rechtgetrokken. Ja. En zij missen eigenlijk in Nederland een goed leefgebied. De inrichting is te zwart-wit. Dat is het. Ze vallen een beetje tussen wal en schip. Ja. Dus in dat opzicht was je het wel eens ook inderdaad. Ik vond het erg leuk om dat programma net te horen. Ja, ja. Ja. We gaan het hebben over deze kleine marters, zoals jij het noemt. Of eigenlijk liever niet noemt. Want jij bent niet zo blij met die naam kleine marters of niet met marters. Nee, wat is het ding? Het ding is de steenmarter. En de steenmarter is een marter. En dat wordt beschouwd als een plaagdier, net als ratten. En als je steenmarters hebt, nou, dan heb je ellende. Hè? Die gaan naar je auto knagen en ze gaan op je zolder zitten. En allemaal spookverhalen. Maar de steenmarter die sleept zeg maar in het negatief imago de wezel, de hermelijn en de bunzing mee. En als je die ook kleine marters gaat noemen, dan zijn dat eigenlijk kleine ettenbakken. Ja, dan worden het plaagdieren. Ja, dat is het. En wat ook zo grappig is, eigenlijk is een bunzing bijvoorbeeld helemaal geen kleine marter. Want een volwassen bunzing weegt bijna 2 kilo. En een wezeltje is amper meer dan een muis in gewicht. Dus eigenlijk zijn wezel en hermelijn, zou je kleine marters kunnen noemen. Ja. En de bunzing is helemaal, die past daar helemaal niet bij. Die is zwaarder, die is groter. Dat is een heel andere grootte. Ja, want een bunzing is bijna net zo groot. Een mannetje bunzing heeft bijna het gewicht van een vrouwtje steenmarter. Ja, en hoe, laten we eens bij die bunzing beginnen dan. Hoe ziet die eruit? De bunzing is makkelijkst te onderscheiden. Het is heel karakteristiek. Ze hebben een wit masker in de kop. Ze hebben korte poten, een beetje dik lichaam, korte staart. En in de flanken hebben ze een bruine, doorschijnende kleur. Mm-hmm. En hoe groot zijn ze? Bunzing is tot 2 kilo, vanaf een halve kilo tot 2 kilo. En dat is in gewicht zeg maar zo weinig. Want kleine kat. Een kleine kat, ja, kijk, kleine daar kat. Kan ik wat mee. Ja, ja. Ja. En dan de wezel en de hermelijn. Het wezel is piepklein. De vrouwtje wezel is soms niet meer dan 2 keer een muis. Ja, wordt toch verward met een muis dan, denk ik. Ja, lange muis, zeggen ze wel. Lange muis, ja. En hermelijn is over het algemeen iets zwaarder. Zwaarder, ja. Dus net iets groter ook. Ja, en hermelijn heeft in tegenstelling tot de wezel een lange staart. En de punt van de staart zit een zwarte punt. Ja, en qua kleur verschillen ze in kleur? Wat heel karakteristiek is, ze hebben een bruine bovenkant en een witte onderkant. Maar ze zijn lastig te onderscheiden, toch? Ze zijn lastig te onderscheiden. En als je ze ziet, en dat is meestal in een flits, dan kun je het beste naar de staart kijken. Als je een korte staart hebt zonder zwarte punt, dan heb je een wezel. En als je een lange staart hebt met een zwarte punt, dan heb je met een hermelijn te maken. Ja, ik ben al lang blij als ik überhaupt zoiets ontdek, denk ik. Ja. Heb je er wel eens een gezien? Nee, nog nooit. Nee. Ja, of ik moet het niet door hebben gehad, dat kan natuurlijk. Waar en wanneer zou ik een grote kans hebben om zo'n dier te kunnen zien in Nederland? Ik vind het wel grappig, want als ik hier nu naar buiten kijk, denk ik, nou, het is best goed gebied. En heel veel plekken in Nederland is al grootschalig gemaaid. En ik zie hier heel veel overstaande vegetatie. Ik zie water en moeras. Mm-hmm. En ze zouden in potentie hier alle drie kunnen voorkomen. Ja. En wat moet ik dan, hoe laat bijvoorbeeld, wat is dan een goede tijd om hier, is dat 's ochtends heel wezel vroeg? Wezel en hermelijn zijn min of meer dagactief. Mm-hmm. De wezel is het meest dagactief. Hermelijn is een beetje een schemerdier. Dus dan 's morgens vroeg en 's avonds tegen het donker. En bunzing is eigenlijk nachtactief. Maar de beste periode is de tijd dat ze jongen hebben, aan het einde van het voorjaar. En dan zijn ze wat actiever. En als die jongen groot zijn, die moeten gaan ze meer voorzoeken? Spelen. Hmm. En er zijn wel gevallen bekend van mensen die dus echt gaan posten op bepaalde plekken om hermelijnen te zien. En dan kun je ze spelend op het fietspad kun je ze aantreffen. Ja, wauw. Je hebt er een heel boek aan gewijd. Wanneer is jouw fascinatie voor deze dieren begonnen? dat is begonnen in de tijd dat ik biologie studeerde. Toen ging ik altijd een rondje hardlopen. En toen zag ik geregeld een wezeltje het fietspad oversteken. En sindsdien heeft het me eigenlijk gegrepen. Maar ik heb er nooit wat mee gedaan. En pas later, ik heb nu op eigen terrein een martenhut gerealiseerd. Ja. Waar steenmarten komt, waar boommarten komt. Maar niet de kleintjes. En dus die fascinatie is zeg maar langzamerhand ontstaan. Maar jij wist wel direct dat het een wezel was dus? Ja, zeker. Toen absoluut. Toen je die zag, ja. Ja, dus die kennis had je al. Ja. En wat eten deze dieren? Ze eten knaagdieren. Dat is eigenlijk ze lijken op een muis, maar ze eten muizen. Ze eten muizen en ratten. Dat is de belangrijkste prooi. 90% van de prooi is knaagdieren. Ja. Ik durf wel eens te zeggen, als we geen kleine roofdieren meer hadden... dan stonden we tot onze enkels in de ratten en de muizen. Kijk, ja. Ja. Dus het is het grappige. Het dier wat het imago heeft door een verkeerde benaming... als je het kleine marten noemt van een plaagdier... zorgt er eigenlijk voor dat we juist minder plaagdieren tussen aanhalingstekens hebben. Ja. Ja. Ja. Nou, heb jij ooit bijna een nieuwe marter voor de wetenschap ontdekt, Edo? Ah, dat verhaal, ja. Vertel. Ik was op reis op Kreta. En daar zag ik langs de weg. En daar vond ik ik dacht in eerste instantie een dode steenmarter. Maar hij was veel te groot. En hij leek sprekend op een wezel. Met een korte staart. Maar echt een knoepert van een wezel. Mm-hmm. En toen dacht ik dus... ik was toen wat minder bekend met die groep. Ik had hem nog minder goed ingelezen. En toen ben ik gaan zoeken en ik ben gaan googelen. En nou blijkt, dat is heel bijzonder... dat de wezels in Zuid-Europa, in Spanje, in Frankrijk... maar ook op Kreta... die worden 2 tot 4 keer zo groot als onze wezels. En dat komt omdat ze geen concurrentie hebben met Hermelijn. Dus ze hebben eigenlijk de plek... van Hermelijn ingenomen. En door wat groter te zijn, kunnen ze grotere prooidieren aan. Oh, dus het was wel gewoon... Het was een Hermelijn, was een ondersoort van de Hermelijn. En die zit op Kreta. Samen met steenmarters zitten ook op Kreta en dassen. En die blijven allebei, omdat het het zuiden van Europa is... blijven juist veel kleiner. Okay. En die wezel wordt veel groter. Ja, en maar wacht even. En het dier wat jij daar ontdekte, het was dus een wezel... maar die was groter dan dat je normaal zou zien. Dus daarom dacht je dat het een nieuwe soort was. Absoluut. Echt gewoon bijna een steenmarter, zo groot. Ja, je hebt hem ook wel bijna een nieuwe naam. Je hebt hem ook bijna een helaas naam toebedeeld. Ja, ja. Hoe zou je hem genoemd hebben? Ugliensis. Naar Edo van de Uggelen. De Ugliensis, ja. Dat is bekend, hè? Wetenschappers die geven altijd... Mm-hmm. Maar je mag nooit je eigen naam aan een dier toevoegen. Dus je moet iemand anders zijn die jouw naam gebruikt om het te beschrijven. Ja. En wanneer kwam je erachter dat je toch verkeerd zat? En dat het gewoon ik kwam er op Kreta al achter door te googelen en wat aan mensen te vragen. Ja. En ook aan mensen die daar wonen, die mij beschreven hoe dat dier eruit zag. Ja. Nou is je boek een handige naslagwerk, hè? Voor mensen die bijvoorbeeld, zoals ik, het verschil willen weten... niet weten hoe zo'n dier eruit ziet. Waar je ze kunt aantreffen, wat ze eten. Maar het leuke is dat er ook inderdaad een aantal persoonlijke anekdoten in het boek staat. Zoals dit verhaal van jou op Kreta, waar ik erg moest grinniken. En rakend aan dat verhaal las ik ook die term, hè, Bergman. De regel van Bergman. Want jij zei net, die wezel daar was groter. Mm-hmm. Maar wat is die regel van Bergman? De regel van Bergman heeft te maken met oppervlakte-inhoud. Het is eigenlijk zo dat alle dieren die in Nederland leven... vossen, wezels, hermelijnen, reeën, edelherten... Mm-hmm. dat die in het noorden groter worden. Dus die zwaarder en groter. Ja. En in het zuiden kleiner. Ja, dat heb ik dus nooit geweten. Nee. En de reden is dat als jij groter bent... dan heb je zeg maar meer lichaamsmassa met minder oppervlak. En in het noorden is het kouder. Dus als je groter bent, koel je minder snel af. En warmbloedige dieren moeten er altijd voor zorgen dat ze lichaamstemperatuur vasthouden. Dus door groter te zijn kun je in de noordelijke gebieden... heb je minder voedsel nodig. Dus hoe kouder het gebied, hoe groter het dier. Hoe kouder het gebied, hoe groter het dier. Over het algemeen. Ja, over het algemeen. Met als uitzondering dus die gekke wezel op Kreta. Ja, die is een uitzondering. En dat komt puur door de concurrentie met de hermelijn die wegvalt. Wezels en hermelijnen die concurreren met elkaar. Mm-hmm. En de truc in ons gebied voor de wezel is zo klein mogelijk blijven... Want dan kun je met een beetje moeite zelfs door muizenholletjes heen. Ja. En dan kun je op muizen jagen. En de hermelijnen zijn net een slag groter. En die passen niet in een muizenholletje. Ja, dus dan kun je daar je lopend buffet aantreffen. Ja, hoe gaat het eigenlijk met de kleine roofdieren in Nederland? Nou, er is eigenlijk niet heel duidelijke uitspraak over te doen. Maar wat ik jou net vraag, wanneer heb je het voor het laatst een gezien? Als je dat aan mensen vraagt, dan moeten ze altijd diep nadenken. Een vos heb ik, die zie ik vaak. Maar... Ja, en het is toch wel over de linie dat het niet goed gaat. En dat zie je terug met dat er steeds meer provincies zijn... die ze van de vrijstellingslijst halen en een beschermde status geven. Ja, en wacht even hoor, want ze staan wel op de rode lijst dus allemaal. Nee, dat is een beetje ingewikkeld. Het heet de vrijstellingslijst, dus eigenlijk staan ze op de jachtwet. Oh. Net als konijn, haas en ree, maar er is een beslissing genomen ergens in 1994. Luister, we gaan er niet meer op schieten. Dus je mag ze niet doodmaken, maar als je er last van hebt, je woont in Zuid-Holland, dan zijn ze niet beschermd. Je hebt een nestje wezels in je tuin, dan klap je in je handen of je stampt op de grond. Dan mag je ze wegjagen. Maar je mag er dus ook op maar schieten? Maar je mag ze niet vangen, je mag ze niet doodmaken. Officieel dat niet. Maar nee. Ergens in jouw toon hoor ik dat wel gebeurt. Illegaal, ja. Ja. Dat zal wel eens gebeuren. Maar ik ken niet. Binnenstreeks worden misschien nog wel eens gevangen door kippenhouders. Maar dan worden ze meestal wel weer ergens anders losgelaten. Oké. Gelukkig. Ja. En wat kan je nou doen? Hè? Want ik weet dat je om de egel te helpen in je tuin, heb je van die speciale potten met zo'n halve rondje eruit. En dat soort dingen. Wat kun je doen om als je een gebied woont waar die dieren zouden kunnen zitten? Dat is wel leuk. We zijn als Martenstichting bezig met Vivara om een bunzingbox te ontwikkelen. Een bunzingbox? Ja, die is binnen een half jaar waarschijnlijk te koop bij Vivara. Ja? En dan kun je net als een egelkast kun je een bunzingbox plaatsen. En het is eigenlijk een soort geïsoleerde kast van hout. En die kun je onder een hooibult of bij een composthoop of onder een takkenbos kun je neerzetten. Ja. En daar kun je in principe bunzings mee aantrekken. Wauw. En dat is natuurlijk voor sommige mensen een beetje schrikken. Die denken, jeetje, dan heb ik bunzing en die eet alle dieren in mijn tuin op. Maar bunzing is gespecialiseerd in ratten. Dus als jij in je tuin heel veel vogels voert, heb je vaak na verloop van tijd, valt er voer op de grond, trek je ratten aan. Ja. Het idee is, als je dan ook een bunzing aantrekt, dat die de ratten zo opruimen. Goh. En de andere, de wezel, de hermelijn? Wezel en hermelijn die komen niet zo vaak in de buurt van huizen en bebouwing. Misschien omdat daar goed. Katten en honden rondlopen. Ja. En daar worden ze slachtoffer van. Ja, dus die kun je ook maar beter niet aantrekken misschien. Nee, het is beter om die niet naar bebouwing toe te trekken. Nee. Ja. Je boek, volgende week komt het uit. Heb je het al zeker. In je handen gehad? Nee, helaas niet. Oh. Nee, het is ontzettend spannend. Ja. Ga je nog een bijzondere... Ga je nog een soort weggeefactie met de bunzingboxen doen? Of, nee, we gaan niet... Je hebt wel eens dat er met zo'n boek een boekpresentatie is. Maar dat doen we niet. Nee? We wisten natuurlijk ook niet... Een paar maanden geleden wisten we natuurlijk niet... hoe de situatie zou zijn met corona. Als je dat dan allemaal moet gaan organiseren... en weer moet aflassen, dan heeft het niet zoveel zin. In ieder geval, volgende week verkrijgbaar. Ja. Het boek van bioloog Edo van Uggelen. Dank je wel. Het heet Bunzing, Hermelijn en Wezel, uitgegeven bij de KNNV. En dus vanaf volgende week verkrijgbaar. Jeetje, lopen we alweer een beetje tegen het einde van deze uitzending van Vroege Vogels. Wat hebben we kunnen leren in deze uitzending? Dat elke eikel zijn eigen border heeft, vond ik wel leuk, heb ik meegeschreven. Een hamster kan zelfs bij kamertemperatuur in winterslaap gaan. Dus mocht je denken dat hij is overleden, die hamster, laat dit dan eerst even checken door een dierenarts voordat je hem begraaft. Er zijn twee nieuwe plantennamen die ik heb geleerd vandaag. Rode zonnedauw en kleverige ogentroost. Beide aangetroffen hier bij het Nadermeer. Zeldzame planten, moest ik nog even benoemen, die Niels van Rooijen heeft gevonden hier. In ieder geval de zaden heeft hij verzameld voor de Nationale Zadenbank. En het zijn zeldzame soorten, dus hij was er heel erg blij mee. Vroege Vogels TV was deze week op de onbewoonde wadplaat Richel onder Vlieland. En er is een achter de schermen filmpje van gemaakt. Dus kijk vooral even op onze website vroegevogels.bnnvara.nl voor dat filmpje. En daar staan binnenkort ook foto's van die rode zonnedauw en kleverige ogentroost zadenplantjes die Niels hier heeft. Want daar heb ik een foto van gemaakt. Aanstaande vrijdag is Vroege Vogels TV er weer met een heel bijzondere aflevering. Want ze waren op Rottermerplaat met lepelaars, mosselbanken, zeegras. En het verhaal over de aangespoelde dwergvinvis. Vrijdag 7:50 NPO 2. Zometeen OVT. Het programma reist tijdens de Maand van de Geschiedenis door Nederland. En deze week trappen ze af in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. En ik weet even niet of wij contact kunnen leggen met het team daar. Laura Stek, vermoed ik, zit daar. Hey, ja, Laura, goedemorgen. Live vanuit het Nederlands Openluchtmuseum. Vertel, wat gaan jullie doen? Nou, we zitten hier met een vol publiek. Dat is echt heel leuk, want het mag weer. En wij gaan het hebben over het thema van de Maand van de Geschiedenis. Namelijk aan het werk. En we gaan het hebben over het arbeidsethos van de Nederlander door de ogen van Amerikaan James Kennedy, die het essay voor de Maand van de Geschiedenis schreef. Dat onder andere. Ja, nou, goed. Dus dat, we gaan... NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.